श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे जयति शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम जय जय श्यामा साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पतमेड़ा गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री चौरासी कोश ब्रजमंडल धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान श्री कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली आदि वृंदावन काम्यक वन के अंतर्गत श्री प्रतिज्ञा वन ब्रज कामद सुरभि वन में जड़खोर गोधाम में गोष्ठेश्वरी सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सर्ववेदमयी पूज्या श्री कामधेनु माता की सवत्सा कामधेनु माता की सन्निधि में पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य सुलभ हो रहा है। बीच बीच में कई बार कुछ विक्षेप आ जाता है, दो चार दिन का विराम भी हो जाता है। उस विक्षेप में किसी दूसरे को दोष नहीं है, अपना ही प्रमाद उसमें कारण है। हमारी जैसी निष्ठा सत्संग के प्रति होनी चाहिए, वैसी निष्ठा हमारी नहीं है। भोजन बंद नहीं हुआ, जल पीना बंद नहीं हुआ, सोना बंद नहीं हुआ, और भी संसार के व्यवहार बंद नहीं हुए, सत्संग बंद हो गया। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि सत्संग में हमारी प्रीति नहीं है। होना यह चाहिए कि अन्न जलादि जो जीवन के अत्यंत आवश्यक तत्व हैं, वे न भी मिले तो भी हम जी सकते हैं, पर बिना भगवत चर्चा के बिना सत्संग के हम जीवित नहीं रह सकते। हमारा जीवन हमारा प्राण भगवान की कथा बन जाए, ऐसा प्रेम सत्संग से हो जाए तो फिर जीव को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी प्राप्ति होगी कि जिस प्राप्ति के पश्चात विछोह नहीं होता, और वह प्राप्ति है सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान का सर्वत्र अनुभव करना, निरंतर अनुभव करना, यही है भगवान की शाश्वत प्राप्ति, यही है भगवान की अखंड प्राप्ति, यही है भगवान की अविच्छिन्न प्राप्ति। और इस प्रकार की पूर्ण भगवत दृष्टि अन्य किसी साधन से नहीं, केवल और केवल सत्संग के माध्यम से ही संभव है। अभी वृंदावन में अक्षय तृतीया के दिन 170वें पद का उच्चारण मात्र किया गया था, क्योंकि भगवान का चंदन श्रृंगार था, उसमें सब व्यस्त थे और केवल नियम की पूर्ति मात्र हुई थी। उसके बाद से फिर नहीं हो पाया। अब आज श्री जानकी नवमी के पवित्र अवसर पर उदय काल में जो उनकी जानकी नवमी होने के कारण आज भी जानकी नवमी व्रत है। यद्यपि लगभग प्रातः 10 बजे ही दसवीं तिथि आ चुकी थी, उसके पहले पहले तक नौमी तिथि थी, तो आज नौमी भी है दसवीं भी है। ऐसे पवित्र श्री जानकी नौमी के अवसर पर जड़खोर गोधाम के कामधेनु गोष्ठ में इस पूरे प्रकल्प की अधिष्ठात्री सर्वेश्वरी प्रातस्मरणीय परम पूज्या श्री कामधेनु गोमाता की एवं उनकी लाडली वत्सा श्री रेवा तुलसी की पवित्र सन्निधि में और उनके समस्त वंश की सन्निधि में आज पुनः विनय पत्रिका के 170वें पद की चर्चा हम आरंभ कर रहे हैं। पहले इस पद का उच्चारण करेंगे और इसके बाद फिर इसकी यथामति यथा समय चर्चा करेंगे। यो मन कबहू तुमही नहीं लाग्यो, यो मन कबहू तुमही नहीं लाग्यो। ज्यो छल छाड़ी सुभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो, रहत विषय अनुराग्यो। यो मन कबहू तुमही न लाग्यो, ज्यो चितै पर नारी सुने पातक प्रपंच घर घर के, क्यों न साधु सुर सरित रंग निर्मल गुणगन रघुवर के। यो मन कबहू तुमही न लाग्यो, ज्यो नासा सुगंध रस बस रसना षट रस रतिमानी राम प्रसाद माल जूठन लगी, क्यों न ललक ललकानी राम प्रसाद माल जूठन लगी, क्यों न ललकी ललचानी। यो मन कब हूँ तुम ही न लाग्यो। चंदन चंद वदन भूषण पट ज्यो चह पावर परस्यो क्यों रघुपति पद पदमु परस को तनुपात की न तरसो यो मन तुम ही यो मन कब हूँ तुम ही न लाग्यो। ज्यो सब भांति कुदेव कुठाकुर से बपु बचन हिए क्यों न राम सुकृतज्ञ जे सकुचत सकृत प्रणाम किए हूँ यो मन कब हूँ तुम ही न लाग्यो। चंचल चरण लो द्वार द्वार जग बागे राम सी आश्रमन चलत त्यों भय न श्रमित अभागे यो मन कब हूँ तुम ही न लाग्यो। सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है। सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी परतीति एक प्रभु मूरति कृपा मई है तुलसी परतीति एक प्रभु मूरति कृपामयी है यो मन कब हूँ तुम ही न लाग्यो। ज्यो चल छाड़ी स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो यो मन कब हूँ तुम ही न लाग्यो। ज्यादा नहीं केवल इसी पद का विनय पत्रिका के केवल इसी पद का 170वें पद का कोई श्रद्धावान सहृदय व्यक्ति अनुसंधान करे अनुशीलन करे इस पद के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लेवे तो इतने मात्र से उसका मानव जन्म सफल हो जाए, कृतार्थ हो जाए। देखो भक्ति की परिभाषा कठिन नहीं है, बड़ी सरल है। भक्ति क्या है? वैसे तो भक्ति की विविध परिभाषाएं हैं, पर अत्यंत सरल परिभाषा भक्ति की है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के समूह के द्वारा इंद्रियों के अधीश्वर का निरंतर सेवन, इसी को भक्ति कहते हैं। इंद्रिय 14 प्रकार की, पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय हैं और 4 अंतरिंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको भी इंद्रिय ही माना है। इंद्रिय शब्द का अर्थ होता है करण, ये सब के सब करण है। करण किसको कहते हैं? करण की परिभाषा क्या है? वैयाकरणों के मत के अनुसार महर्षि पाणिनि का सूत्र है, साधक तमम करणम। क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक हो उसको करण कहते हैं। मनुष्य की किसी भी क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक यह मन बुद्धि चित्त अहंकार और इनसे प्रेरित ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियां ही हैं। इसके बिना कोई क्रिया संभव नहीं। भगवान की प्राप्ति का साधन ये शरीर है, देह जो है वो भगवान की प्राप्ति का साधन है और इसकी प्राप्ति का प्रयोजन भी यही है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे द्यस्मा ब्रह्म सौख्यं त्वनंतम। भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं अपने पुत्रों से, हे पुत्र का, हे मेरे प्यारे पुत्रों, पुत्रों के ब्याज से हम सबसे कह रहे हैं, हे मेरे प्यारे पुत्रों, अयम देह, यह जो देह है, देह भाजाम शरीरधारियों को जो यह शरीर मिला है, वह विष्टा भोजी सुअर कुत्ते गधे आदि के द्वारा भोगे गए भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जिन भोगों को अत्यंत कष्ट पूर्वक यत्न पूर्वक अपने जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करके एकत्रित करता है, उन्हीं पदार्थों को, भोगों को सुअर कुत्ते आदि बिना परिश्रम के, बिना पुरुषार्थ के प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे पदार्थों के संग्रह में और भोग में ये मानव जन्म सफल नहीं है। इस मानव शरीर से दिव्य तप का अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो और अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति हो। ये अनंत ब्रह्म सुख ही भक्ति है, क्योंकि राम भगति मणि उर बस जाके दुख लवले सपनी ताके। भक्ति के तीन विशेषण शनकादि भगवान ने दिए हैं। तीन कार्य युगपत भक्ति महारानी करती है। एक कार्य करती है भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, भक्तों के अंतःकरण में गोविंद के स्वरूप को प्रकट कर देती है। अंतःकरण में तो सबके भगवान विराजमान है, पर उन अंतर्यामी भगवान की अनुभूति के योग्य अंतःकरण का निर्माण भक्ति कर देती है। अर्थात हृदय में भगवान का आविर्भाव कर देती है। कमरे में अंधेरा हो गया, प्रकाश नहीं है और हमें कोई आवश्यक वस्तु चाहिए थी, अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ रही थी, हमने दीपक प्रज्वलित किया, दीपक के प्रज्वलित होते ही वो वस्तु वहां दिखाई पड़ने लगी। तो क्या दीपक ने वह वस्तु लाकर रख दी? दीपक ने वह वस्तु लाकर नहीं रखी है, दीपक ने वह वस्तु लाकर के नहीं रखी, दीपक के प्रकाशित होने से वो वस्तु दिखाई पड़ने लगी। ऐसे ही भक्ति की ज्योति, प्रेम की ज्योति, अनुराग की ज्योति जब हृदय में प्रज्वलित होती है तो हृदय विहारी श्री ठाकुर जी की अनुभूति होने लग जाती है। ये पहला काम है भक्ति का, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री। दूसरा लक्षण है भक्ति का प्रेमैक धर्त्री, प्रेमैक धर्त्री। प्रेम को धारण करने वाली है, अनन्य प्रेम प्रदान कर देती है भक्ति। और तीसरा काम है भवरोग हंत्री, भवरोग को नष्ट कर देती है भक्ति। इसको भवरोग क्यों कहते हैं? भव शब्द का अर्थ है भवन्त्यस्मिन् नीति भवः, भवन्ति जन्मस्थिति भंगाः अस्मिन् नीति भवः। जिसमें तीन काम निरंतर होते रहे उसको भव कहते हैं, जन्म, पालन और श्रृंगार। इन तीनों के चक्र से जीव को मुक्त कर देती है, उसे भक्ति कहते हैं। बड़ी भारी महिमा है भक्ति महारानी की। जितने साधन भक्ति के अतिरिक्त हैं उन साधनों में सहायकांतरों की अपेक्षा है, किंतु भक्ति ऐसा साधन है जिसमें किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं। ये स्वतंत्र साधन है, किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सो स्वतंत्र अवलंब न आना, दूसरे का अवलंब नहीं है, स्वतंत्र साधन, क्योंकि इसका साक्षात संबंध भगवान से है। अन्य जो भी साधन आप करेंगे उसमें किसी न किसी सहयोग की जरूरत पड़ेगी, भक्ति में नहीं। भगवत प्राप्ति की व्याकुलता उत्पन्न करनी है बस, और कोई काम नहीं। इतनी सी कठिनाई है कि बस भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। और भगवत दर्शन की व्याकुलता को जगाने के साधन के संबंध में दास का ऐसा मानना है कि एक तो आहार शुद्धि रखता हुआ, अत्यंत पवित्र आहार और पवित्र व्यवहार रखता हुआ। आहार शुद्धि माने केवल भोजन शुद्धि नहीं, आंख का भी पवित्र आहार हो, कान का भी पवित्र आहार हो, नासिका का भी पवित्र आहार हो, सभी इंद्रियों का आहार पवित्र हो, केवल भोजन नहीं। जो देखने योग्य हो वह देखें, जो सुनने योग्य हो वो सुने, जो बोलने योग्य हो वो बोलें, जो ग्रहण करने योग्य हो उसे ग्रहण करें, ऐसा करें। दूसरा, निरंतर नाम जप करें, अधिक से अधिक नाम का आश्रय दें। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, भगवान की विस्मृति हो जाए तो चित्त में बड़ी व्याकुलता हो जाए, करे इतना समय भगवान की बिना स्मृति के कैसे चला गया। तीसरा, भगवत भागवत चरित्रों का सत्पुरुषों की वाणी से नित्य श्रवण, और चौथा, हरि गुरु संतों के प्रति मनवाणी क्रिया से अपराध से बचने का प्रयास। हम अपराध से बचना चाहते हैं, फिर भी कोई बात किसी कारणवश जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया तो उसको भगवान की कृपा से क्षमा हो जाता है, पर हम अपराध पर अपराध करते चले जाते हैं और क्षमा भी मांग लेते हैं फिर अपराध करते हैं। तो अपराध के बाद क्षमा मांग लिया और फिर अपराध किया तो फिर क्षमा मांगने का भी कोई महत्व रहा ही नहीं। भाई अपराध किया, क्षमा मांग लिया, वही अपराध फिर बना, तो क्षमा मांगना बेकार चला गया, उसका प्रायश्चित भी व्यर्थ चला गया। तो हरि गुरु संतों के प्रति मन वाणी क्रिया से अपराध न बने, इतनी सावधानी रख करके कोई साधन करे तो निश्चित उसे शरीर संसार से वैराग्य होगा, भगवान के चरणों में अनुराग होगा और भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी। फिर मन को लगाना नहीं पड़ेगा, फिर मन जहां लगना चाहिए वहीं सहज और सदा लगा ही रहेगा। श्री कबीरदास जी का एक पद है, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर नटनी ढोल बजावे, मन के लगाए प्रभु पावे। मन को लगाएगा तो भगवान मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। मन का लगना बहुत जरूरी है। बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही है, जैसे नटवा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। वे कहते हैं कि इस प्रकार से अपने मन को लगावे और मन को लगाने से भगवान की प्राप्ति होगी। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढुलिया ढोल बजावे, अपना बोझ धरे सिर ऊपर सुरति बरत पर लावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। डोलिया ढोल बजाता है, आंख पर पट्टी बंधी है, सिर पर भार है, अब वो रस्सी के ऊपर चल रहा है आंख में पट्टी बांध करके, लेकिन उसकी सुरती वहीं लगी रहती है इसलिए वो गिरता नहीं है। कितना कठिन काम कर, इतना कठिन काम करते ही सुरत वहां लगा के रखता है, दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे भुवंगम चरत बनही में ओस चाटने आवे। बिस्तर सर्प जब मणिधर हो जाता है तो फिर वो ज्यादा अपना आहार जुटा नहीं पाता है, भगवान उसको मणि दे देते हैं और वो मणि अपने मुख से निकाल करके रख देता है रात्रि के समय। उस मणि की नीली नीली कांति में छोटे छोटे प्राणी, कीट पतंग आदि, मेंढक आदि आ जाते हैं उसकी आकर्षक रोशनी को देख करके, और फिर वो उनको खा लेता है और ओस चाटता है। ओस के चाटने से उसको बड़ी शांति और ठंडक मिलती है। तो वह चाटता जरूर है, कुछ आहार मुख के सामने आ गया तो उसे ग्रहण भी कर लेता है, लेकिन उसकी वृत्ति, उसकी सुरति लगी रहती है मणि पर। कबहू चाटे कबहू मणि चितवे, कभी चाटता फिर मणि की ओर देखता, फिर चाटता फिर मणि की ओर देखता है। और मणि तज प्राण गवावे, मणि चली गई तो प्राण उसके चले जाते। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कामिनी भरे कूप जल कर छोड़े बतरावे, अपना रंग सखियन संग रांचे सुरति गगर पर लावे। माताएं सिर पर गगरी धर के दो मंजिल तीन मंजिल भी रख लेती हैं, गगरी के ऊपर गगरी, मटकी के ऊपर मटकी, और फिर पकड़ती नहीं हाथ से, कुंडली पर रख करके और चटक बटक चाल चलती हुई बातचीत करती हुई इधर उधर गर्दन भी घुमाती है, लेकिन इसके बाद भी उनके सिर पर रखती हुई गागर गिरती नहीं है, क्योंकि उनकी सुरति वहीं लगी रहती है और जब सुरति हट जाएगी तो गागर गिर जाएगी। इसी तरह से निरंतर भगवान में सुरति लगाकर रखना है। पांचवा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सती चढ़ी सत ऊपर अपनी काया जरावे, मात पिता सब कुटुंब से आ गए सुरति पिया घर लावे। सती नारी के समान, और कहते हैं इस प्रकार से मन को लगाने के बाद अलग से पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धूप दीप नैवेद्य अर्गजा ज्ञान की आरती लावे, कहे कबीर सुनो भाई साधो फिर जन्म नहीं पाते, फिर उसका जन्म नहीं होगा। तो मन को लगाने की बात है, और एक विशेष बात है कि मन वस्तुतः भगवान में ही लग सकता है और कहीं भी मन लग नहीं सकता, क्योंकि और कहीं मन लगने के योग्य होता तो लग गया होता। मन लगता नहीं है, यही तो समस्या है। मन लग जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। संसार के किसी आकर्षक से भी आकर्षक रूप रसगंध शब्द स्पर्श की ओर मन जाता है, लेकिन वहां अधिक समय तक ठहरता नहीं है, वहां से लौट के फिर वापस आ जाता है। तो जहां से मन लौटकर वापस आ रहा है वहां मन का लगना कैसे स्वीकार किया जाए? मन का लगना स्वीकार वहीं किया जा सकता है जहां जाने के बाद मन लौट कर न आवे, ऐसे केवल और केवल श्री ठाकुर जी हैं जिनमें मन लगने के बाद पर लौट कर संसार में नहीं आता है। यही है भक्ति, और भक्ति कुछ नहीं है, इसी का नाम है भगवान की भक्ति। लेकिन गोस्वामी जी इस पद में कह रहे हैं कि यो मन कबहू तुम्हें लाग्यो, हे भगवान मेरा मन आप में ऐसा कभी नहीं लगा। यो कभी कभार मन लगाते हुए भी हम दिखाई पड़ते हैं, तो स्थूल रूप में तो मोटे तौर पर तो देखने में लगता है कि हम भगवान में मन लगा रहे हैं, पर भगवान में मन न लगा करके विषय वस्तु पदार्थ में ही हमारा मन लगा रहता है। जब हम किसी कामना को लेकर, किसी इच्छा को लेकर, किसी संकल्प को लेकर भगवान की भक्ति करते हैं तो दिखाई तो ये पड़ता है कि अरे देखो कितनी माला फेरता, कितना भजन करता है, कितना ध्यान करता है, कितना जप करता है, कितना कीर्तन करता है। तो चाहता क्या है? यदि भगवत प्रेम के अतिरिक्त लौकिक पारलौकिक किसी भी वस्तु पदार्थ को चाहता है तो उसको भगवान, उस भगवान का प्रेमी नहीं है, वह वस्तु पदार्थ का प्रेम है। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का मिर्जापुर में सत्संग हो रहा था, विंध्याचल के पास है मिर्जापुर। तो लोगों ने कहा कि मिर्जापुर के पास प्रयाग है, चलें स्वामी जी प्रयाग चलें तो त्रिवेणी स्नान हो जाएगा, बनारस भी पास में है, बनारस में भी चल सकते हैं, विश्वनाथ जी का दर्शन हो जाएगा। संतों ने आग्रह किया तो स्वामी जी बोले तुम्हारी इच्छा है तो चलो। बोले महाराज चलें कैसे, सत्संग के समय लौट के आना पड़ेगा, तो सेठ को गाड़ी के लिए कह दो, जिस भगत के यहाँ रुके हैं, जो सत्संग रखा है जिसने, उसको गाड़ी की व्यवस्था के लिए कह दो। तो स्वामी जी बोले कि हमको जाना ही नहीं है, क्योंकि न तो अन्य की आवश्यकता है, न वस्त्र की आवश्यकता है, न धन की आवश्यकता है, न पदार्थ की आवश्यकता है। शरीर की आवश्यक वस्तुएं राम जी बिना याचना, बिना कामना, बिना संकल्प के दे देते हैं, तो हम गाड़ी की याचना सेठ से करें ये संभव नहीं। इसलिए लोग कहते थे तो महाराज साहब पैसा नहीं छूते हो, कहीं जाना होगा तो कैसे जाओगे, यात्रा कैसे करोगे। समझे हमको कहीं जाना ही नहीं भाई, कुछ करना हो, कहीं जाना हो, कुछ खरीदना हो, कुछ लेना हो, किसी को कुछ देना हो तो धन की आवश्यकता है, ये सब कुछ करना ही नहीं तो हमें आवश्यकता क्या है। तुम्हारी गर्ज हो, तुमको ले चलना हो तो ले चलो, नहीं ले चलना हो बिल्कुल मत ले चलो। हम भगवान की भक्ति करते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर यदि मन में वस्तुओं का, पदार्थों का, भोगों का लालच बना हुआ है तो हम उन वस्तुओं के, पदार्थों के, भोगों के भक्त हैं, न कि हम भगवान के भक्त हैं। इसलिए भोग की इच्छा तो होनी ही नहीं चाहिए, मोक्ष की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आम। कुछ नहीं चाहिए, केवल सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बणऊ अनुग्रह तोरे। हे नाथ और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मन लगाते भी हैं, पर जैसे यो मन, जैसे मन लगाना चाहिए वैसा मन नहीं लगाते। देखने में मन लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर मन हमारा भोगों में, संसार में लगा रहता है। तब प्रश्न उठा कि कैसे मन लगाना चाहिए, तो उसका उत्तर दे रहे हैं, छल छाड़ी। सबसे पहले भगवान में मन लगाना चाहिए, छल कपट को त्याग कर, क्योंकि भगवान का वचन है निर्मल मन जन सो मुहि पावा, निर्मल मन जन सो मुहि पावा। मोही कपट छल छिद्र न भावा। छल और छिद्र और कपट, ये तीनों हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए। कपट किसको कहते हैं? छिपाव दुराव को कपट कहते हैं। है तो आपके प्रति द्वेष, और जैसे ही आप आए, हा हा हा आइए आइए राम गोपाल दास जी, हमारी तो आंखें तरस गई आपके बिना। हा हा कितने सुंदर आपके दर्शन है, बहुत समय बाद, बहुत लंबे समय बाद। और भीतर से कह रहे कि ये कहां से आ गया। इसको कहते कपट। अपने अंतर के वास्तविक भाव को छिपा करके अवास्तविक भाव को अभिव्यक्त करना, इसी का नाम है कपट। इसी का नाम कपट है। ये जो है ना रूमता जी को देना, हमें ले ली यहाँ गौशाला, रूमता जी को देना। रूमता जी होंगे नहीं? हाँ, उस सज्जन जी को देना। फल दे देना, फल यही है ले। तो इसको कहते कपट। हम छिपा लेते हैं, यथार्थ को छिपा लेते हैं, अयथार्थ को प्रकट करते हैं, इसी का नाम है कपट। बोलो। जैसे रामचरितमानस में एक मुनि की चर्चा आती है, उस मुनि का ही नाम को पूरा पैकेट ले आओ। ये वहां हनुमान जी को भोग लग जाएगा, सब संत ले लेंगे वहां गौशाला। हाँ, तो आपने सुना होगा कपट मुनि के बारे में। वो इतना बढ़िया महात्मा बन के बैठा था तो राक्षस, पर इतना बढ़िया महात्मा का वेश बना के बैठा था कि प्रताप भानु चक्कर में फंस गया। कथा आप सबको मालूम ही है, ऐसे ऐसे इतिहास उसने सुनाए प्राचीन, कितने प्रकार से सृष्टि बनी बिगड़ी जाने क्या क्या नहीं सुनाया उसने। राजा का विश्वास जम गया कि ये तो बड़ा सिद्ध पुरुष है, जाने क्या क्या ज्ञान नहीं है इसको। बोले महाराज, लगता है आपने या तो इतिहास विषय को पढ़ा है या आप बड़े दीर्घजीवी हैं, आपकी आयु। अरे बोले बच्चा, आयु क्या बतावे। नहीं नहीं महाराज, कुछ तो बताना पड़ेगा। तो उसने कहा कि आदि सृष्टि उपजी जब तब उत्पत्ति भय मोर, नाम हमार एक तनु देह न धरी बहु। आदि सृष्टि जब पैदा उपजी थी तब हमारा जन्म हुआ था। आज तक संसार का कोई विद्वान निश्चित नहीं कर पाया कि आदि सृष्टि कब उपजी, क्योंकि धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। प्रत्येक कल्प में ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार पूर्व कल्प की सृष्टि का अनुसंधान करके करते हैं, तो सृष्टि का अनादित्व है, उसमें आदि सृष्टि तो कभी हुई नहीं। हां, बहुत पुराने के हिसाब से कई बार आदि सृष्टि कहा जाता है, बाकी सच्ची बात है उसके पहले भी आदि, उसके पहले क्यों, प्रलय के बाद फिर उत्पत्ति हुई है, फिर उत्पत्ति के बाद फिर प्रलय हुआ है, आदि सृष्टि कब हुई? महाराज आपका नाम बड़े बड़े महात्माओं का, आपका नाम, बोले हमारा नाम एक तनु है, एक तनु माने देह न धरी बहुत, अब देखो वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच्ची बोल रहा था, क्योंकि जीवात्मा जब भी कभी सृष्टि का आरंभ हुआ तभी से लगातार जन्म ले रहा, मर रहा है, आदि सृष्टि उपजी तब उत्पत्ति भय मोर जीव रूप में, और इसमें नाम हमारे एक तनु, क्योंकि यही एक तनु हमको मिला है, और अभी इस ये तो नष्ट हुआ नहीं, तो देह न धरी बहुर, दूसरी देह तो धरी नहीं, अभी तो मैं जिंदा हूं, कुछ कहने का मतलब ये, पर ये है कपट पूर्ण भाषा, पर इसका आशय राजा ने क्या समझा, उसने यही समझा कि तो महाराज सबसे अधिक दीर्घजीवी है, चक्कर में फंस गया, राजा का पतन हो गया, कपटी ऐसे ऐसे कपट करते हैं कि सामान्य की बात छो जाने दीजिए, हनुमान जी जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम भी चक्कर में फंस जाते हैं, काल नेमी के चक्कर में हनुमान जी भी फंस गए थे, जब उस मकरी ने कहा मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये महात्मा नहीं है तो भयंकर राक्षस है, तब हनुमान जी ने उसको फिर कहा कि पीछे मंत्र देना, गुरु दक्षिणा पहले ले लो, और उसको हनुमान जी ने समाप्त किया, कथा आप सबको मालूम, इसी का नाम है कपट, अपने वास्तविक स्वरूप को छिपा करके कुछ दूसरे ढंग से अपने आप को प्रस्तुत कर देना, छिपाव दुराव, उसको कहते हैं कपट। यदि भगवान की भक्ति हृदय में होगी तो व्यक्ति निष्कपट ही होगा, यदि उसमें कपट है तो पक्का समझ लो हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है। तो एक तो कपट राहित्य चाहिए, निष्कपटता चाहिए, वो निष्कपट भाव से हम भगवान में नहीं लगे हैं। मोही कपट छल, छल किसको कहते हैं, किसी की वंचना करना, किसी को ठग लेना, इसी का नाम है छल। आजकल भी बहुत से लोग करते हैं, अब पढ़े लिखों का छल अलग प्रकार का होता है, एक नई कोई वेबसाइट भी बना लेते हैं, ऐसा भी होता है, और बनाने के बाद फिर दूसरों को ठगना शुरू कर देते हैं, और तो और हमारे नाम से मलुक पीठ के नाम से भी एक सज्जन वेबसाइट बना ली, और उससे बहुत बड़ी मात्रा में पैसे का संग्रह कर लिया, तो हमारे यहां के एक साधु ने फिर उसको धमकी देकर के उसको बंद करवाया, उसको बंद उसका वो करवाया, बड़ी मुश्किल से उसके भी समर्थन में लोग आ गए कि नहीं नहीं नहीं वो ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो उसको, करने दो। अभी एक सज्जन ने दिखाया तंत्र मंत्र यंत्र वशीकरण उच्चाटन उन्मादन आदि क्रियाओं के लिए संपर्क करें सीधे समाधान मिलेगा, उसमें मोबाइल नंबर था और फोटो के स्थान पर हमारा फोटो था, और उस व्यक्ति ने कितनों से पैसा ठग लिया, फोटो तो हमारा जा रहा है, इतने ज्यादा हम हर बार मने कर देते, लेकिन इस बार हमको कहना पड़ा भाई ज्यादा नहीं मानता तो कानूनी कार्रवाई। बोले कानूनी, वाजपेयी जी बोले हमने कानूनी कार्रवाई करो, क्या करें क्या करें। फोटो किसी का दिखाया जा रहा है, काम कुछ किया जा रहा है। हो सकता है पहाड़ी बाबा के शिष्य हैं, भक्तमाली जी के कोई बोले बड़े बड़े ऊंचे महात्माओं से मिले हुए हैं, तो हो सकता है कुछ जानते होंगे टटका टोना। इस नंबर पर इतनी राशि भेज दो, तुम्हारा पूरा समाधान हो जाएगा। अरे ये तो चल पढ़े लिखे लोगों का चल, हमारे ठाकुर जी बलि के यहाँ चले गए। जयदेव महाप्रभु आरंभ करते छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत बामन, भगवान ने छल किया, छोटे से बालक बन के पहुंच गए और बोले हम अपने पैर के नाप से तीन पग पृथ्वी चाहते हैं। तो उसने बहुत समझाया कि कहाँ दंड कमंडल रखोगे, कहाँ गौशाला, कहाँ वेद पाठशाला बनाओगे, अतिथिशाला कहाँ बनेगी, इतना आप तो बड़े प्रतापी ब्रह्मचारी तेजस्वी ब्रह्मचारी हैं, बहुत विस्तार करेंगे आप, ज्यादा ले लो। नहीं हम तो संतोषी हैं। तो ठीक है वांछा तब प्रतिगृहताम, जितनी तुम्हारी इच्छा उतना ही ले लो। और जैसी संकल्प का जलाए भगवान विराट हो गए और भगवान ने बलि का सर्वस्व नाप, इसको कहते छल, छोटे बन के आए बड़ा बन के नाप लिया। यद्यपि भगवान का छल छल नहीं है, वो तो भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान व्यक्ति छलता है तो उस व्यक्ति को छलने के बाद दुखी कर देता है जिसके साथ छलावा होता है, पर यहाँ ठाकुर जी जिससे छल रहे हैं उसी के द्वारपाल बनकर के खड़े हुए हैं, उसकी भक्ति पर भगवान बिक गए हैं, इसलिए भगवान का छल छल नहीं है, वह तो उनका अनुग्रह ही है। पर एक छल को परिभाषित हमने किया, इसको छल कहते हैं, धोखा देकर किसी की वस्तु को ले लेना, छीन लेना, झपट लेना, अधिकार कर लेना, इसका नाम है छल। और तीसरा कौन सा दोष बताया, छिद्र, मोही कपट छल छिद्र न भावत। छिद्र क्या है, छिद्र है कुसंग, कुसंग ही छिद्र है, विचारों का कुसंग, व्यक्तियों का कुसंग, खानपान का कुसंग, जो साहित्य पढ़ना देखना नहीं चाहिए उस साहित्य को पढ़ने देखने का कुसंग। अब कुसंग को कुसंग के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तो ये जो सामने रखा ना लैपटॉप, महाकुसंग का साधन, मोबाइल लैपटॉप ये सब नरक ले जाने वाले साधन हैं। यदि इनका उत्तम उपयोग न किया जाए तो ये सब के सब नरक ले जाने वाले साधन। हमारी चले तो हम तो पहले ही कानून बनावे कि कम से कम साधु तो इसको छुए ही नहीं, इस उपकरण को, इतनी बुरी चीज है। भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं, इतनी बुरी चीज है। पर यदि उत्तम उपयोग कोई अत्यंत विवेक पूर्वक कर सकता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक महात्मा ने हमसे कहा कि आप यात्रा करते हैं और दुनिया भर की पुस्तकें लाद के चलते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हमारा एक अभ्यास है कि ग्रंथ रहेंगे, मान लो हमारी इच्छा हुई देखने की तो हम किससे मांगने जाएंगे, तो ये पुस्तक भी ले चलो, ये भी ले चलो, ये भी ले चलो, तो जरूरत पड़ती है तो उठा एक थैला भर के पुस्तक रखती है साथ में। फिर कहीं जाते हैं तो कोई नया ग्रंथ भी दे देता, वो और अलग से बढ़ जाती है, पुस्तकों का वजन ज्यादा रहता है। तो एक सज्जन हमको बोले, महात्मा अब उनका शरीर नहीं है, बोले ये सब आप क्या करते हो, तो आप थोड़ा सा बुद्धिमान हो, थोड़ा सीख लो, इसमें सब चीज भर जाती है, ये लैपटॉप है ना, इसमें सैकड़ों पुस्तकें आप भर सकते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। तो वो बटन दबा दबा के दिखाने लगे। शुभताल की बात है, क्लिक किया, वाल्मीकि रामायण आ गई, गीता जी आ गई, अमुक टीका आ गई, सब चीज उसमें निकल आती है। दबाते हैं बटन और उसमें सब निकल आता है। पर वो जाने क्या दिखाते दिखाते उसमें क्या आ गया, उसमें एक स्त्री की नंगी तस्वीर आ गई, एक महिला की नंगी तस्वीर उसमें आ गई। तो मैंने कहा ये क्या है? अरे बोले ये तो क्या क्या क्या आ जाते हैं उसमें, हैं? ऐड आ जाते हैं। हमने कहा हम जो ग्रंथ रखते हैं हमारे लिए वही बहुत है, क्योंकि हम इतने विवेकी और इतने सावधान व्यक्ति नहीं हैं कि हमारी वृत्ति इनकी ओर न जाए। हमारी वृत्ति कहीं इनकी ओर चली गई तो हमारा तो पतन हो जाएगा। इसलिए हमको न सीखना है न हमको रखना है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई प्रयोजन नहीं। हमारी तो पुरानी पद्धति पोथी लेके चलना वही सबसे अच्छी है, हमको नई पद्धति में नहीं जाना है। छिद्र छिद्र जीवन में मत रखो, दूसरे का छिद्रान्वेषण मत करो, दूसरे के दोष मत देखो, अपना छिद्रान्वेषण करो। हमारे में छेद कहाँ है? उत्तम से उत्तम पदार्थ छिद्र युक्त घट में होगा तो रहेगा नहीं, उससे क्षरण हो जाएगा, बह जाएगा। कथा कीर्तन सुनते हैं, सत्संग करते हैं, महापुरुषों की वाणी सुनते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य का अमृत भरा जाता है इस घट में, पर कुसंग के छिद्रों से सब निकल के बाहर हो जाता है, भीतर कुछ नहीं रह जाता। इसलिए यदि भगवान की ओर बढ़ना है तो दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्यः, कुसंग का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। इसको कहते हैं छिद्र। छिद्र मत छोड़ो। हमें भी पता है हमारे जीवन में बहुत से छिद्र हैं और उन छिद्रों के कारण ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुकी हुई है। हर व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने छिद्रों को देखें, धीरे धीरे उनको बंद करने का प्रयास करें। सूची प्रवेशे मुशलक प्रवेशा, संस्कृत की कहावत है। सुई के बराबर भी छेद छोड़ दोगे ना तो जिस छिद्र में सुई चली जाएगी कभी उसी छेद में मूसल भी चला जाएगा। आपने इतनी सी भी चूक अपने जीवन में रखी क्यों? उस चूक से पतन हो जाए। तो निर्मल मन हो। निर्मल मन कैसे होगा? ये निर्मल मन की परिभाषा, निर्मल मन जन कौन? कपट छल छिद्र से रहित मन ही निर्मल मन है, और ऐसा निर्मल मन वाला व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है भगवान की भक्ति का तात्पर्य है छल कपट और छिद्र से रहित होकर के भगवान से प्रेम करना, भगवान में मन को लगाना। पर हम भगवान में मन को लगाने का केवल स्वांग रचते हैं, नाटक मात्र करते हैं। वस्तुतः न हमारे जीवन का छल गया, न कपट गया, न हमारे जीवन का छिद्र गया। इसलिए भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज ने भक्त को परिभाषित करते हुए कहा, हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेर उड़ते न टरी है। भक्त कौन है? बोले हरि गुरु और दास, माने हरि गुरु और संत, इन तीनों के साथ सर्वथा निश्चल निष्कपट व्यवहार करे और भक्ति के एक दृढ़ता प्रतिज्ञा धारण कर ले, फिर प्राणपण से उसका निर्वाह करे, फिर उसका कभी त्याग न करे। हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक भजन की टेक प्रतिज्ञा धारण कर ले, फिर उसको अपने हृदय से त्यागे नहीं। पर ईमानदारी से हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी नहीं है, इसलिए ये सब किया कराया कोरा नाटक बन के ही रह जाता है, हाथ हमारे कुछ लगता नहीं। इसलिए श्री भगवत रसिक जी महाराज ने कहा सांच बिना हरि हाथ न आवे सब रहनी है ढीली। जीवन में यदि सच्चाई नहीं है तो भगवान हाथ नहीं आवेंगे, तुम्हारी सारी की सारी रहनी ढीली है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हमने छल त्याग कर मन नहीं लगाया, स्वभाव निरंतर इसका मतलब छल कपट त्याग कर मन को लगाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से हमारा मन वहां लगा रहना चाहिए। स्वाभाविक रूप से हमारा मन भोगों में लग रहा है और अस्वाभाविक रूप से हम भगवान में लगाना चाहते हैं। तीन बातें, एक तो छल रहित होना चाहिए, छल कपट रहित होना चाहिए, छल कपट छिद्र एक ही श्रेणी है, छल कपट छिद्र रहित होना चाहिए। दूसरा स्वभाव से मन लगा रहना चाहिए और तीसरा विशेषण है निरंतरता। निरंतरता बनी रहनी चाहिए भगवान का, इसीलिए वैष्णवता में अनेक साधन है जिसमें निरंतरता बनी रहे। मंत्र जप करते करते और अब थोड़ा मन इधर उधर जा रहा है तो उठ गए, सेवा में लग गए, मानसिक नाम जप शुरू कर दिया, माला से नाम संख्या शुरू कर दी और मन नहीं लगता, गैया का गोबर उठाने लगे, गाय की सेवा करने लगे, माता पिता की सेवा में लगे, किसी वृद्ध की सेवा में लगे, किसी रुग्ण व्यक्ति की सेवा में लग गए भगवत भाव से, कथा सुनने में लग गए, कीर्तन में बैठ गए, परिक्रमा चले गए। पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे कि हमें ऐसा व्यवहार अपने मन के साथ करना पड़ेगा। कैसा? बोले जैसे सास अपनी बहू के साथ करती है। एक सास थी और बहू को निरंतर काम में लगा के रखती, बेचैन से बैठने ही नहीं देती। बहू, हाँ माँ जी ये काम कर लो, बेचारी परेशान हो गई, इतना काम फालतू बैठने नहीं देती। एक दिन सास बोली अरे बहुरिया सांस लो, सांस लो माने थोड़ा विश्राम करो। हा बड़ी ठंडक आई, बोले चलो आज सासू जी को दया आ गई, कुछ कृपा कर रही हैं। अच्छा सासू माँ क्या क्या है? तो अरे बहुरिया सांस लो, चरखा छोड़ जांत लो। चरखे पर बिठा रखा था सूत काटने के लिए, मना ही नहीं करे, काटते रहो काटते रहो। अरे बहुरिया सांस लो, तो क्या करें? ले ये काम छोड़ो, जांच लो, जांच मन चक्की पीस लो, थोड़ा चक्की चला लो। तो चरखा की अपेक्षा चक्की तो और श्रम का काम। ऐसे ही मन को विश्राम देने की बात हमें कहना है, पर मन को एक साधन में जब वो नहीं लगता है वहां से भर रहा, दूसरे साधन में लगा दो। अपने को फालतू मत छोड़ो, अपने को अत्यंत व्यस्त बना दो सेवा में, चिंतन में, स्वाध्याय में, भजन में, स्मरण में। ये निरंतरता भगवान में बनी रहनी चाहिए, आधे क्षण का भी विक्षेप नहीं होना चाहिए। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, ब्रजांगनाएं कहती हैं एक क्षण यदि हम आपको नहीं देखते हैं तो हमको लगता है कि न जाने कितने युग व्यतीत हो गए। ये कहते निरंतरता। तो छल त्याग करके स्वभाव से निरंतर तो हमारा मन भगवान में नहीं लगता, रहत विषय अनुरागो, विषयों के प्रति ही अनुराग करता है। छल त्याग करके स्वभाविक रूप से निरंतर आपके स्वरूप में रमण न करके विषय में अनुराग करता है। कैसे अनुराग करता है, किन किन विषयों में अनुराग करता है, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। ज्यों चितई पर नारी सुने पातक प्रपंच घर घर के, त्यों न साधु सुर सरि तरंग निर्मल गुण गण रघुवर के। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान हे नाथ, आपने अत्यंत कृपा पूर्वक यह नेत्र हमें प्रदान किए, आपने अत्यंत कृपा पूर्वक नेत्र हमें प्रदान किए, लेकिन हमने आपकी कृपा से प्राप्त नेत्रों का सदुपयोग नहीं किया, हमने आपकी कृपा से प्राप्त नेत्रों का दुरुपयोग किया। जितनी इंद्रियां हैं ना, उन समस्त इंद्रियों में मन को चंचल बनाने वाली सबसे दुष्ट इंद्रिय आंख है। इसलिए आपने देखा होगा कि आंख बंद करके कुछ करने से मन उतना चंचल नहीं होता, पर आंख बंद करके जपादि करने में एक समस्या है, नींद आने लग जाती है। बड़े ध्यान से मन लगा के सुनो तो झूमने लग गए, सोने लग गए, सोते सोते एक आध घंटा निकल गया। अब जो समय सोने में चला गया, हो सकता वही समय हमारे कल्याण की कोई बात हम सुनने से वंचित रह गए, तो कितना बड़ा घाटा हुआ। इसीलिए पूज्य पंडित जी महाराज के साधन में, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की साधन की पद्धति में, नेत्र बंद करके ध्यान, कहते खुली आंखों से ध्यान करो, पंडित जी कहते खुली आंखों से ऐसे। अरे भाई, नेत्र बंद करके तुम कल्पना ही तो कर रहे हैं ना ध्यान में, खुले नेत्र से ध्यान की कल्पना करो, कठिनाई तो है लेकिन उसमें लाभ जल्दी होगा। आंख से यदि भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो ये आंख न जाने किस मलमूत्र के गड्ढे में ले जाकर पटक देगी, नहीं कहा जा सकता। मूर्ख को नहीं, पढ़े लिखे विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति को भी किस मलमूत्र के भांड में ले जाकर गिराएगी, नहीं कहा जा सकता। अरे संसार के जो रूप हैं जिनके पीछे मनुष्य पागल बनता है, वे मलमूत्र के बर्तन ही तो हैं, और है क्या। और इन मलमूत्र के भांडों में आसक्त करने वाली इंद्रिय कौन है, आंख के अलावा और कोई दूसरी इंद्रिय नहीं। भक्तमाल में इस आंख को भूत कहा गया, क्या कहा गया, भूत। एक भूत पीछे लग जाए किसी के तो क्या हालत होती है, ये दो दो भूत पीछे लगा रखे हैं भगवान ने। बिल्व मंगल जी महाराज दक्षिण भारत में कृष्णवेणा नदी के तीर पर उनका पवित्र विप्रकुल में जन्म हुआ था। परंपरा से बहुत पवित्र कुल था, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, षडंग वेद के विद्वान थे, बहुत ही जितेंद्रिय सदाचारी, बहुत अच्छे उच्चकोटि के महापुरुष थे। संविधा संग्रह के लिए ही गए थे, पर एक बगीचा था, उद्यान था, वहां महल बना हुआ था, वहां कुछ संगीत का स्वर सुनाई पड़ा, संगीत का आकर्षण हुआ, उस आकर्षण से खींचे हुए चले गए, क्योंकि स्वयं संगीत के मर्मज्ञ थे, वो विद्वान थे, संगीत जानते थे, गाना बजाना सब उनको आता था, राग रागनी का सबका ज्ञान था विलमंगल जी को, क्योंकि वह भी एक विद्या तो है ही है शास्त्रीय संगीत, बहुत अच्छा गायन वादन हो रहा, चले देखें। वहां गए तो वहां चिंतामणि नाम की बेश्या की एक कन्या थी, बेश्या की लड़की थी, बहुत ही रूपवती थी, बड़ी गुणवती थी, बड़ा सुंदर कंठ था, वो गा रही थी और नृत्य भी कर रही थी, और तमाम आंखों के रोगी विषयी धनी मानी कामुक पुरुष वहां बैठे थे, गीत गजल गाए जा रहे थे, और वो नाच रही थी, बेश्या की लड़की चिंतामणि नाम की वो नाच रही थी, अवस्था भी 15-16 वर्ष की ही थी चिंतामणि, और इन्होंने जाकर उस नृत्य गान को देखा तो इनके मन में आया कि भाई रूप और कला और कंठ ये सब बहुत उत्कृष्ट कोटि के हैं, लेकिन जितना बढ़िया ये नाच रही है और गा रही है उतना बढ़िया संगत करने वाला पखावज नहीं बजा रहा। बढ़िया पखावज बजाया जाए तो क्या होगा, फिर तो क्या कहना है इसको। तो कलाकारों को होता ना कि जैसे बैठ जाएंगे बगल में, कहेंगे अच्छा थोड़ा हमको दीजिए, दे दिया, बजाना जानते हैं, बोले हाँ हम जानते हैं, अब बजाना नहीं। वाह वाह वाह पंडित जी आपने तो क्या कहना, समा बांध दिया। आया करें कभी कभी यहाँ, थोड़ा मन फ्रेश हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। लोग कहते ना माइंड फ्रेश करने के साधन है कि माइंड को बर्बाद करने के साधन है। बस आ गए और बस ये आंखें चिंतामणि में आसक्त हो गईं, और ये ब्राह्मण थे, सुंदर थे, गौर वर्ण के थे, वह भी अत्यंत सुंदरी थी, उसने इनके प्रति समर्पण कर दिया, उसने और इन्होंने उसके प्रति अपना समर्पण कर दिया। ऐसा समर्पण किया कि ये विवाहित थे, अपनी पत्नी को छोड़ करके यहीं रहने लगे, जो कुछ था वही दे दिया। और पिता इसी कष्ट में उनके प्राण चले गए कि मेरे एकमात्र पुत्र की ये दुर्गति किसके कारण हुई, आंख के कारण हुई, कान के कारण हुई, संगीत सुनकर आकृष्ट हुए तो आंख से देखा, पतन हो गया। पिता माता पधार गए, पिताजी का श्राद्ध था और पिता का श्राद्ध वाले दिन भी वो घर रुक नहीं पाए। रात्रि के समय वार्षिक श्राद्ध था, वर्षा का समय था, कृष्णवेणा नदी चढ़ी हुई थी और चढ़ी हुई नदी में वे पार कूद पड़े। अत्यंत प्रेमवश इनकी अत्यंत पतिव्रता पत्नी इनको बचाने के हिसाब से कि भयंकर बाढ़ में नदी उफान पर नदी है, अर्धरात्रि का समय है, डूब के मर न जाए, इनको पकड़ने के लिए पीछा किया, अंधेरे में दिखाई नहीं पड़े तो उसने सोचा कूद ही गए। तो वो बोली इनके बिना में क्या, पिता माता तो है ही नहीं, सास ससुर तो है ही नहीं, और ये भी चल बसे तो अब हमारे लिए क्या। वो भी कूद गई। मर गई। उसी के मृत शरीर को पकड़ करके, उन्होंने अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा, उसी के मृत शरीर को पकड़ करके सहारे से तैर करके पार गए और वहां पहुंचे तो अर्धरात्रि का समय था, पानी भी बरस रहा था। तो आवाज लगाई, आवाज जब उसने सुनी नहीं तब कहा कि मकान फाने, दीवाल फाने, तो कैसे चढ़े। दीवाल पर एक रस्सी जैसी लटक रही थी, उस रस्सी को पकड़ा, बड़ी चीकनी रस्सी थी लेकिन फिर भी पकड़ लिया। पकड़ करके जैसे तैसे चढ़े, चढ़ करके कूदे तो पानी बरस रहा था, कीच में मिट्टी में आंगन में गिरे। गिरने की आवाज हुई तो चिंतामणि जगी, उसने दीपक प्रज्वलित किया, दीपक जला करके देखा तो अरे बिल्व मंगल, आज तो तुम्हारे पिता का श्राद्ध था, कैसे चले आए। अरे देवी तुम्हारे प्रेम में हम ऐसे अधीर हो गए कि हम रह नहीं सकते तुम्हारे बिना, और तुम भी हमारे बिना नहीं रह सकती, तुमने ही तो सारी व्यवस्था की थी। क्या व्यवस्था की, बोले एक नौका भेज दी थी, उसको पकड़ के हम चले आए, डोंगी को पकड़ के चले आए। इतने प्रेमांध हो रहे थे, कामांध हो रहे थे, रस्सी तुमने लटका के रखी थी, उसको पकड़ के हम चढ़ गए, देखा तो रस्सी नहीं वो सर्प था, तो सर्प जब खिंचा हुआ तो उसने अंटा दे लिया ऊपर से, उसको पकड़ के चढ़ गए। नदी के किनारे आकर के देखा तो पत्नी का ही मृत शरीर था। इस दृश्य को देख करके वो व्याकुल हो गई चिंतामणि और उसने कहा अरे बिल्व मंगल तू बड़ो ही अमंगल है, अरे बिल्व मंगल तेरा नाम तो बिल्व मंगल है पर तू महा अमंगल की राशि। किसने तेरा नाम बिल्व मंगल रख दिया? कफ, खखार, मलमूत्र जिसमें भरे हुए हैं, एक एक छिद्र से गंदगी निकल रही है, उस शरीर में तू इतना आसक्त हो रहा है? अरे सच्चिदानंद श्री कृष्ण से प्रेम करता, इससे चौथाई प्रेम भी तेरा कृष्ण से हो जाता तो तेरा काम बन जाता। लेकिन तेरे जैसे कामांध व्यक्ति से मैं प्रेम नहीं कर सकती। अब मेरा तो प्रभात हो गया, मैंने समझ लिया कि ऐसा भी होता है, ऐसी भी आसक्ति होती है, ऐसी भी रूपा शक्ति होती है क्या? इसलिए मैं तो भय भोर भजो जुगल किशोर। चिंतामणि ने कहा मैं तो प्रातः काल होते ही युगल किशोर राधा कृष्ण का श्यामा श्याम का भजन करूंगी, अब तुम्हारा जो तुम्हें करना हो सो तुम करो। बिल मंगल जी की आंखें खुल गईं, विद्वान तो थे ही, बोले तुम भजन में लगोगी तो क्या मैं भजन में नहीं लूंगा? बोले नहीं, अब एक साथ तो भजन हो नहीं सकता क्योंकि इतनी आसक्ति हो चुकी है कि भजन संभव नहीं, इसलिए तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां तुम जाकर भजन करो और मेरी जहां इच्छा होगी वहां मैं रहकर भजन करूंगी। मेरे लिए तो ठीक है, मैं तो यही कृष्णवीणा नदी के किनारे भजन कर लूंगी, मुझे कोई वो नहीं, लेकिन तुम अब मेरे निकट नहीं रह सकते। आप वहां से चल पड़े। एक सोमगिरी नाम के महापुरुष थे, उनसे दीक्षा ले ली कृष्ण मंत्र की, और वे ऐसे रस में भीजे हुए महापुरुष थे कि उनकी कृपा से इनको भगवान में इतना प्रेम हो गया कि दिव्य भगवान की लीलाओं की अनुभूतियां होने लग गईं। अब भगवत विरह जगा और भगवान की ओर बोले अब तो वृंदावन जाना है, उसके बिना वृंदावन के बिना प्राण छटपटाने लगे, मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। गुरुजी ने कहा बहुत ध्यान से सुनो ये सब बातें, अपना हठ नहीं करना चाहिए कि हम चित्रकूट चले जाएंगे, हम विंध्याचल चले जाएंगे, हम बनारस चले जाएंगे, हम प्रयाग चले जाएंगे भजन करने के लिए। नहीं, गुरुजी जब तुम्हारी पात्रता देखेंगे और वे प्रसन्न होकर स्वयं आज्ञा करेंगे अब तुम वहां जाकर साधन करो, तो थोड़े से साधन में भी सिद्धि हो जाएगी। वो न समझेंगे कि तुम साधन कर सकते हो एकांत में रह के कि नहीं। सोमगिरी जी का मत था कि अभी ये वहां जाने लायक नहीं है, अभी परिपक्व नहीं है, यहीं रहकर साधन करना चाहिए, लेकिन इनकी व्यकलता बढ़ी हुई थी। और ठीक है, तुम्हारा ज्यादा मन है तो जैसी तुम्हारी इच्छा जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा जाओ। यदि सदगुरु भगवान का आदेश लेकर निकले होते तो बीच में जो पतन वाली बात है वो नहीं आती, पर वो निकल गए, और निकल गए तो आंखों को तो पुरानी बीमारी लगी हुई थी, थोड़े दिन का सत्संग था और अब फिर वही बीमारी थी। तो एक कुएं पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी, उनमें एक स्त्री अत्यंत रूपवती थी, उस रूपवती स्त्री को देख करके अब फिर व्याकुल हो गए और उसके पीछे चल करके उसके घर तक पहुंच गए। माताओं में बड़ी शक्ति होती है, शक्ति स्वरूपा तो है ही है, इनमें बहुत शक्ति होती है पुरुष को पहचानने की। ऐसा कैमरा भगवान ने इनमें फिट कर रखा है कि तुरंत पहचान लेती हैं कि इस व्यक्ति की नजर हमारे प्रति कैसी है, अच्छी है कि खराब है, उनको पहचान में आ जाता है। वो देवी समझ चुकी थी कि ये ठीक नहीं है, ये साधु का भेष तो बनाया है। सोमगिरी के शिष्य थे, गैरिक वस्त्रों में थे, विरक्त साधु का वेश है, लेकिन ये अच्छा नहीं मालूम पड़ता है, तब मेरे पीछे पीछे लगे आने का क्या प्रयोजन। द्वार पर खड़े थे, वो तो पानी लेके भीतर चली गई। गृहस्वामी ने कहा कि बाहर संत खड़े हैं, ये क्यों खड़े हैं? अरे बोले अब आपको मैं क्या कहूं, ये मेरे पीछे पीछे लगे यहां तक चले आए। पर धन्य है उस गृहस्थ व्यक्ति की संत वेश में कैसी श्रद्धा होगी। कहा देखो यति रूप में साक्षात भगवान पधारे हैं, हमें इनका स्वागत करना चाहिए, इनके प्रति अभाव वाली बात तुम्हारे मन में नहीं आनी चाहिए, प्रणाम किया, आओ महाराज द्वार पर, क्यों भीतर आओ, बैठक में बिठाया, चरण धोए, अर्घपाद आदि निवेदित किया, आप कुछ बोल नहीं रहे थे, तब अपनी पत्नी से कहा कि देवी पूछ के आओ क्या इनकी इच्छा है, क्या चाहिए इनको, तो पत्नी आई, महाराज प्रणाम, मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो बताइए, ये जो ज्वर होता ना काम ज्वर आदि, ये ज्यादा देर तक नहीं रहता है, तो उतर भी जाता है, वे मन में विचार करने लगे कहाँ पैदा हुए थे, कैसे चक्कर में फंसे, फिर क्या हुआ, और अब साधु सन्यासी बने, विरक्त हो गए, फिर भी ये दुष्ट इंद्री ने हमको यहाँ लाकर पटक दिया, बड़े दुखी हो रहे थे, मुझे मार पड़नी चाहिए थी, मेरा अपमान होना चाहिए था, धन्य है इस गृहस्थ को, हम काय बात के साधु, सच्चा साधु तो ये गृहस्थ है, इस प्रकार से आपका मन आत्मग्लानी से भर रहा था, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे थे। तब आपने कहा माताजी, अब देखो दृष्टि पवित्र हो गई, तो क्या कहा, माताजी हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, इस बालक पर कृपा करके कुछ हित करना चाहती हो तो दो सूजा ले आओ, सूजा जानते हैं बड़ी बड़ी सुई, ले आओ, हमको बड़ी आवश्यकता है। वो बिचारी भोली भाली दो सुई लेकर के चली आई, आपने देखते ही सुई से अपने दोनों नेत्र फोड़ लिए और रक्त की धार नेत्रों से बहने लगी, और उस समय प्रियादास जी ने लिखा दीर्घ भूत से छुड़ाए दिए, मानो प्रियादास जी कहते हैं बिल्व मंगल जी ने दो दो भूतों से पिंड छुड़ा दिया। बेचारी देवी चीखी चिल्लाई पतिव्रता, और उधर उसका स्वामी भी आ गया, महाराज ये क्या कर लिया, बोले मेरे तो अपराध हो गए, बोले अपराध नहीं, तुम्हारे घर आकर के हमारा बड़ा उपकार हुआ, दो भूतों से हमारा पिंड छूट गया, तो महाराज अब यहीं रहो हम आपकी सेवा करेंगे, बोले नहीं हम तो वृंदावन की ओर चल पड़े हैं, कौन मार्गदर्शन करेगा, बोले जिसके नाम पर घर छोड़ के चले हैं वही मार्गदर्शन करेगा, चल पड़े, और चलते चलते अंत में भटक गए, कहां जाएं, गड्ढे में गिर गए, भगवान ने निकाला और भगवान ने स्वयं कृपा करके वृंदावन तक पहुंचाया, समझ में आ गया कि ये कोई सामान्य गोप बालक नहीं, लगता है श्री कृष्ण ही हैं, तो धीरे धीरे लठिया आगे हाथ बढ़ाते बढ़ाते हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का, भगवान ने एक झटके में हाथ छुड़ा लिया, और उस समय विलमंगल जी का श्लोक है कृष्ण करुणामृत का, हस्तमुत क्षिप्य या तो बलात् कृष्ण किमद्भुतम हृदयात जिदि निर्यासी पौरुषं गणयामी से। बिलमंगल जी ने कहा बहुत माखन मिस्त्री खाई है, बहुत ताकतवर हो, शक्ति संपन्न हो, एक झटके में हाथ छुड़ा लिया नेत्रहीन व्यक्ति से, लेकिन हृदयात जिदि निर्यास, यदि मेरे हृदय से निकल के दिखाओगे तब हम तुम्हारा पौरुष समझेंगे। भगवान ने हृदय से लगा लिया बिलमंगल जी को, कहा हम बीच मझधार में छोड़ते ही नहीं हैं, वृंदावन आ गया है, वृंदावन दर्शन करो, ले हमारी तो आंख फूट गई, दर्शन क्या करें, तो भगवान ने नेत्रों का स्पर्श किया, पुनः दिव्य नेत्र हो गए, वृंदावन की शोभा को देखा, श्री कृष्ण को नखशिख दर्शन किया, साक्षात राधा रानी प्रकट हो गई, उनका दर्शन हुआ, कहा हम प्रसन्न है, वर मांग लो, बोले बस जिन नेत्रों ने आपको देख लिया अब उन नेत्रों से द्वारा संसार नहीं देखना है, और पुनः आपने अपने पूर्वत नेत्रों को ही स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा यह संभव नहीं है, जो आंखें मुझे देख लेती हैं फिर उनमें संसार समाता ही नहीं है, क्योंकि मैं उन आंखों में समा जाता हूं, तो एक ये भाव भी है कि बिलमंगल जी के नेत्र फिर पूरे जीवन पर्यंत यथावत रहे और खुली नेत्रों से उनको भगवान की लीलाओं का अनुभव होता है। तो आंख इतनी दुष्ट इंद्रिय है, इसलिए गोपियों ने वेणु गीत में कहा अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः सख्यः पशु ननु विवेशयतोर्वेयस्तैः वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनु वेणुजुष्टम यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। इन आंखों का आंख वाले होने का यदि एकमात्र कोई श्रेष्ठतम फल है तो वह यही है कि गैया चराते, बंसी बजाते, मंद मंद मुस्कुराते, कृष्ण बलराम का दर्शन ये आंखें करें। इसलिए देखहि हम स्वरूप भरि लोचन करहु कृपा प्रणतारति मोचन। हम स्वरूप आंख भर के आपके स्वरूप का दर्शन करें, हे प्रणतारति मोचन आप ऐसी ही कृपा कीजिए। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, ज्यो चितई पर नारी, जैसे हमने परस्त्री को देखा वैसे हमने कभी आपका आंख भर के दर्शन नहीं किया। देखो गृहस्थ व्यक्ति को, यदि वह गृहस्थ व्यक्ति है, गृहस्थ साधक है और अपना कल्याण करना चाहता है, भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, भगवान की ओर बढ़ना चाहता है, तो उसे जीवन पर्यंत दो व्रत लेने चाहिए। एक व्रत यह कि परधन और परस्त्री, परधन का त्याग हम विश्वत करेंगे, जहर के समान परधन का त्याग करेंगे। चाहे जितनी कीमती वस्तु हो, मूल्यवान वस्तु हो, पराये धन पर हमारी नजर नहीं जाएगी। बना रहे अच्छा है, हमको क्या लेना देना, हमारे अपने परिश्रम पुरुषार्थ से जितना हमको मिला उतना ही बहुत है। परधन का विष के समान त्याग, दूसरा निश्चय, दूसरी प्रतिज्ञा, परस्त्री के प्रति आकर्षण का, अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्त्री का आकर्षण परस्त्री का आकर्षण है, उस परस्त्री के आकर्षण का विष के समान त्याग। ये दो निश्चय कर लेगा तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि चलो चलो सब कोई कहे पहुंचे बिरला कोए, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दोए। और यदि विरक्त स्वरूप ग्रहण कर लिया है, धोखे से भी साधु बन गया है, यदि धोखे से इसलिए कह रहे हैं कि मान लो वैराग वैराग नहीं जगा, चलो हो गए तो हो गए, रपट परी तो हर गंगे, इस तरह से भी कथनचित यदि हो गया है, एक बार विरक्त वेश हो गया तो जीवन पर्यंत विरक्त साधु को धन मात्र के आकर्षण से और नारी मात्र के आकर्षण से अपने को बचा के रखना है, इन दोनों का विष के समान त्याग कर देना है, तो ही वह परमार्थ पथ में आगे बढ़ सकेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए संतों ने संत वाणियों में बहुत विशेष निर्देश दिया है। संत श्री मलूकदास जी महाराज कह रहे हैं, नारी नाही निहारिये, देखिए नहीं निहारिये, निहारना माने आसक्त नेत्रों से देखना, देखने को तो संसार सब दिखाई पड़ता है, पर नारी नाही निहारिये करे नयन की चोट, को एक साधु उवरे पर ब्रह्म की ओट। दूसरी साखी में मलुकदास जी कहते हैं, नारी घोटी अमल की अमली सब संसार को एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार। कहती अमल की घोटी है इसको पीने वाले संसार के विषयी जीव हैं, हमें अपने जीवन में कोई ऐसा साधु नहीं मिला जो इस घुट्टी का सेवन करके भवसागर से पार उतर गया। क्या नारी निंदा है? नारी निंदा नहीं है, साधक को सावधान करने की बात है। ना नारी की निंदा है, ना नारी के प्रति द्वेष है, ना नारी के प्रति घृणा है, क्योंकि वह तो भगवती जगदम्बा का स्वरूप है, उसके प्रति घृणा नहीं है। जैसे पुरुष साधक को नारी मात्र के आकर्षण से अपने को बचाना है, ऐसे ही नारी मात्र साधक को पुरुष मात्र के आकर्षण से अपने को बचाना। यदि गृहस्थ है नारी तो पति के अतिरिक्त संसार में अन्य किसी पुरुष में उसका पुरुष भाव न हो, इसके अतिरिक्त किसी का आकर्षण उसके चित्त में न हो। और यदि मान लो विवाह नहीं किया तो फिर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति, फिर पुरुष मात्र का आकर्षण उसके जीवन में न हो। नहीं तो नीचे गिर जाएगा। धन और स्त्री का आकर्षण ही साधक को भगवत प्राप्ति से वंचित करने वाली बाले महाविघ्न हैं। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं ज्यो चितई पर नारी सुने पातक प्रपंच घर घर के। आंखों से तो भगवान का दर्शन नहीं किया, संतों का दर्शन नहीं किया, आंखों से तो परस्त्री को देखा और कानों से क्या सुना, पातक प्रपंच घर घर के। लोगों के पाप सुने अपने कान से, प्रपंच सुने, हर घर का कोई न कोई उटपटांग काम, हर घर का कोई न कोई प्रपंच, उसको हमने सुना, खोद खोद के सुना। बहुत से लोगों का अभ्यास होता है, वो घटना कोई घट गई और वो जानते हैं वो सुनी हुई है उनके पास, उनके द्वारा अच्छी प्रकार से जानते हैं, फिर भी कोई करे वहां उसके घर में ऐसा हो गया, आपको पता है उसकी बहू भग गई, उसकी बेटी भग गई, उसके घर में वो चला गया, उसका लड़का वहां चला गया, आपको पता है उसने ऐसा काम किया, अरे अच्छा ऐसा, अरे राम राम, हमने तो नहीं सुना, क्या हुआ? तुम जब जानते हो तो सुनने की कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई तुमको? कथा में तो नींद आ जाएगी, और वहां कोने में बैठकर कोई परनिंदा पर चर्चा कर रहा होगा तो उसके होठ कैसे हिल रहे हैं, उसकी आंख कैसी मटक रही है, उसको देख के व्यक्ति यहीं बैठे बैठे अनुमान कर लेगा कि ये कह रहा होगा कि हमारे कान की स्थिति है। मन आप में लगा होता तो आंख आपके दर्शन के लिए व्याकुल होती, कान आप में लगा होता तो परनिंदा परचर्चा न सुनकर कान से कथा श्रवण किया हुआ होता, संतों का चरित्र भगवान का चरित्र कान से सुने हुए होते। लेकिन ये नहीं किया, हमने अपने कानों को प्रपंच की चर्चा में लगाया। देखो ये जो पद है, इस पद में भक्ति का विधिवत निरूपण है। सारे देह इंद्रिय आदि की निरर्थकता किसमें है और देह इंद्रिय आदि की सार्थकता किसमें है, ये दोनों विषयों को गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया। यदि हम अपने देह इंद्रिय आदि को भोगों में लगाकर विषयों में लगाकर रखते हैं तो ये बेकार है, और यदि हम अपनी इंद्रियों को अपने मन को भगवान में लगाकर रखते हैं तो धन्य है, फिर तो बड़े भाग मानुष तन पावा, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, बहुत इसकी महिमा है। तो सार्थकता और निरर्थकता दोनों का अनुरूपण, भगवान की अनुभूति में सार्थकता, भगवान से विमुखता में निरर्थकता है। यदि इस देह से, इन इंद्रियों से, जिनको हमने 14 भेद बताए, इनसे यदि भगवान की अनुभूति हो रहे हैं, भगवान की सच्चिदानंद भगवान की अनुभूति की जा रही है, तो यह बड़े आनंदमय, बहुत अच्छा है। ये शरीर बहुत सौभाग्यशाली है, बड़ा धन्यवाद देने के योग्य है, बड़ा महिमा मंडित है, बड़ी प्रशंसा के योग्य है। किंतु यदि इस शरीर से, इन इंद्रियों से, यदि संसार के नाशवान पदार्थों को ही भोगा गया, उन्हीं का आकर्षण किया गया, तो ये मिथ्या है, ये दुख रूप है, ये अनिष्ट कर है। ये बात गोस्वामी जी इस पद में कहना चाहते हैं। दूसरी बात इस पद की विशेष ये है कि भक्त की रहनी और भक्त की कहनी कैसी होनी चाहिए, कहनी रहनी कैसी होनी चाहिए, इस कहनी रहनी का निरूपण इस पद में किया गया है। इस प्रकार से भगवान का जो भजन है, वह भजन ही सबसे श्रेष्ठ है, वो हमने नहीं किया। बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, मनोवशेन्ये यवनम स्मदेवाः यमभस्म यभवनस्मदेवाः मनोवशेन्ये यभवनस्मदेवा मनश्च नान्यस्य वशं समेति। बहुत सुंदर बात है। यदि आपके मन का निग्रह नहीं हुआ है, तो फिर आपका कुछ भी अपने वश में नहीं है। आपका मन वश में हो गया तो इंद्रियां अपने आप आपके वश में हो जाएंगी। इसलिए भागवत जी में लिखा है, बरहायिते ते नयनम न नयने नराणाम लिंगान विष्णोर न निरीक्षितो ये। वो आंख आंख नहीं है, मयूर पंख के चिन्ह हैं, जो नेत्र भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन नहीं करते। यदि कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी जाती है, तो ये सर्प के बिल के समान हैं। और महाराज जी एक विशेष बात है, भगवान ने कान तो दो दिए, अब मुख एक दिया, जिह्वा एक दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सुनो ज्यादा बोलो कम, पर हम उल्टा करते हैं। सुनते तो किसी की नहीं, बोलते ही बोलते ज्यादा हैं, यही गड़बड़ है। अपनी जिह्वा को बस में रखो, श्रवण अधिक करो। किंतु हमने नेत्रों को परस्त्री में लगाया, कानों को संसार के प्रपंच में, घर घर के उत्पटांग पापों को सुनने में लगाया। जैसा हमने मन इधर लगाया, कान इधर लगाए, ऐसे हमने अपने नेत्रों को, कानों को संतों में नहीं लगाया। अर्थात नेत्रों से संतों का दर्शन करना, क्यों न साधु सुरसरी तरंग निर्मल गुणगन रघुवर के। साधुओं का दर्शन, साधुओं का सत्संग कैसा है? गंगा जी की निर्मल तरंग के समान है, जिसका दर्शन करने से, स्नान करने से सारे पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं, ऐसा गंगा जी का दिव्य प्रभाव है। ये संतों के मुख से भी गंगा जी बहती रहती हैं। ये संतों के मुख से जो गंगा जी बहती हैं, वो क्या हैं? कहते सुरसरी तरंग निर्मल, क्या है? गुणगण रघुवर के, रघुवर के गुणगण, भगवान के दिव्य गुण भगवान की मंगलमयी कथा, यही गंगा निरंतर इन संतों के मुख से बहती रहती है। और महाराज जी एक बात और हम कहें, श्री गंगा जी की बड़ी महिमा है, साक्षात भगवान है गंगा जी, ब्रह्मद्रव है गंगा जी, बहुत बड़ी गंगा जी की महिमा है, बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है, इसमें कहीं कोई हमें शंका संदेह नहीं है। लेकिन पौराणिक महात्म्य के अनुसार गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होंगे और पुण्यों की वृद्धि होगी, पर ये संतों के मुख से जो भगवान के गुणगान रूपी गंगा प्रकट होती है, सत्संग रूपी गंगा प्रकट होती है, इस गंगा में स्नान करने से पुण्य और पाप दोनों ही जल जाते हैं। तो गंगा जी केवल पाप जलाती है, पुण्य तो नहीं जलाती, पर पुण्य भी बंधन कारक है, और पुण्य पाप दोनों से जब सर्वथा जीव रहित हो जाता है तब वह मोक्ष का अधिकारी होता है। इसलिए इन गंगा जी से संतों की वाणी से निकली हुई जो कथा कीर्तन की गंगा है, कथा सुधा सरिता है गंगा है, ये गंगा इस गंगा से भी उत्कृष्ट है, ये कहने का भाव है। कहते कि त्यों न साधु सुर सरी तरंग, देखो गंगा जी के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, और संत दरस जिमी पातक टरई, संतों के दर्शन से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। राम भगति जहां सुर सरी धारा, सरसे ब्रह्म विचार प्रसारा। जैसे गंगा जी की लहरें तरंगें बड़ी निर्मल हैं, ऐसे ही भगवान के गुण भी अत्यंत निर्मल हैं। आगे बोल रहे हैं, ज्यो नासा सुगंध रस बस रसना शट रस रतिमानी। जैसे नाशिका सुगंध के बस में है, इस नाक ने जैसे संसार की सुगंध ली, इस नाक ने जैसे विषयों की गंध का अनुभव किया, इस नाक ने वैसे भगवत चरणारविंद के मकरंद की दिव्य सुगंध का अनुभव नहीं किया। आप लोग कहेंगे तो इतर वितर सब सुगंधी की चीजें बाहर मिल जाएंगी, भगवान के चरण कमल की सुगंध कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो महाराज जी भागवत जी में लिखा है, जिघ्रंति कर्ण विवरई श्रुति वातनीतम। ये भगवान के चरण कमलों की सुगंध को नाक से नहीं सूंघा जाता है, कर्ण विवरई ही जिघ्रंति, उसको कान से सूंघा जाता है। इसका मतलब है भगवान के चरणों की सुगंध कथा सुनने से प्राप्त होती है, कथा सुनते सुनते हृदय निर्मल होता है, हृदय में भगवान का दर्शन होने लग जाता है, फिर भगवान की दिव्य सुगंध से और भर जाता है। महाराज जी हम आपको क्या कहें, उस सुगंध से शरीर व्याप्त हो जाता है, निकट आने वालों को उसकी दिव्य सुगंध मिलने लग जाती है। हमने पूज्य श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज के अत्यंत निकट रह करके देखा, वो नहाते नहीं थे ठीक से, जब मेघ वर्षे तभी नहाते थे ऐसा समझ लो, बाकी तो गए स्नान किए तो नल खोला और ऐसे एक बार घूम गए बस, और एक ही लंगोटी पहनते थे गीले, ऐसे झड़कारी और पहन के चले आए, गर्मियों में भी ज्यादा नहीं नहा, वो खाली तखत पर बैठे रहते थे, मेघ हुआ पानी बरसा आज तो राम जी खूब स्नान करा रहे हैं। एक मतंगा होता है, उसको मतंगा कहते साधुओं की भाषा में, तूमा का आधा, उसको जटाओं पे रख लेते जिससे जटाना भीजें और खूब शरीर पे पानी पड़ता, एक छोटी सी साफी रखते ऐसे ऐसे रगड़ते रहते और शरीर ऐसा गौर वर्ण का निकल आता, चमक जाता एकदम शरीर। कहते हाँ आज राम जी ने खूब स्नान कराया है। तो प्रायः गर्मियों में नहाए धोए नहीं, शरीर में पसीना में तो गंध आती कि नहीं आती, पर उनके निकट बैठकर एक दिव्य सुगंध प्राप्त होती, क्या है, निश्चित ही भगवान हृदय में बसे हुए हैं, उससे वो उनका देह भी सुगंधित हो गया। एक महात्मा जुगल घाट की तरफ रहते थे, ये जो कदम कालीदह बना हुआ है, कालीदह परकम्मा में, तो यहाँ एक महात्मा रहते थे, बंगाली बाबा, आपने देखा होगा, नहीं देखा। एक हैं, हाँ आप गए थे क्या, हमारे साथ ही गए थे। हाँ तो एक महात्मा ने हमको कहा कि बड़े अच्छे महात्मा हैं, तो हम लोग परिक्रमा करते हुए गए थे, लेट हो गए थे, कार्तिक का महीना था, तो हमारे साथ वाले लोग बोले कि अरे आप तो इसलिए तो देर लगती है आपको परिक्रमा में, यहाँ घुस गए वहां घुस गए वहां चले गए वहां चले गए, ये कोई बात है, दो घंटा में परिक्रमा होती है आपके साथ, परिक्रमा करो तो तीन चार घंटा लग जाता है, कोई ना कोई महात्मा मिल गए, खड़े हो गए बातचीत करने लग गए, रात हो गई, चलो। तो हमने कहा नहीं, वो महात्मा है, दर्शन तो कर ही लेते हैं, सामने से निकल रहे। तो हम लोग गए, आप उस दिन थे रात में कि नहीं थे, तो हमने जाके देखा तो उनके छोटी सी कोठरी, उसमें आधी में तो रद्दी भर रखी थी, कागज वागज और वो फटे पुराने चित्र वगैरह थे, पुस्तकों के पन्ने थे, वो सब पूरा भरा था। अब बैठने की इतनी सी जगह थी, उसी में ऐसे बैठे थे, गुदड़िया सी लिए हुए, शरीर धूल मिट्टी में सना हुआ, ऐसे बिखरे हुए से जटा। हमने प्रणाम किया, उनके शरीर से भी सुगंध आ रही थी, प्रणाम किया, प्रणाम किया तो हमने कहा महाराज जी कुछ, कोई एक वाक्य हमारे लिए बताइए, कहिए। तो अपने आप बोले कि आज आप सत्संग के लिए नहीं आए हैं, किसी के कहने से प्रेरणा से आए हैं, और आपके साथ वालों को मन नहीं है बिल्कुल यहाँ बैठने का, आपको जाने की हड़बड़ी है, इसलिए आज कुछ नहीं बोलेगा, लौट के आओगे जिस दिन सत्संग के नाम से आओगे उस दिन बोलेंगे। फिर हम सत्संग के नाम से गए श्री रसिक, एक दिन दिन में गए हम उनके पास, तो रसिक माधव दास जी भी साथ में थे, दीन बंधु दास जी भी थे, और भी कई महात्मा थे, हम लोग सब गए उनके पास, चरणों में प्रणाम किया। उस दिन एक डेढ़ घंटे तक सत्संग सुनाया, विचित्र विचित्र लीलाएं भगवान की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री राधा दामोदर, श्री श्री गोपीनाथ जी, ऐसे बोलते थे वो, खूब लीलाओं का अनुभव सुनाया। फिर बोले एक ब्रजवासी आया, बोले आप हमसे बोले कहाँ रहते हो, हमने कहा वो गोपीश्वर महादेव के मोहल्ले में, बंसीवट मोहल्ले में, मलुक पीठ है, प्राचीन स्थान है, वहां रहते हैं। अच्छा अच्छा, मलुक पीठ में रहते हैं, मलुक पीठ में रहते हैं, कितना दूर है, पता लिखो उसका एड्रेस लिखो। तो ब्रजवासी बोला बाबा हम जाने, आप तो कहीं जाते आते नहीं। बोले नहीं, हम वहां जाएंगे। हमसे बोले वहां रहने का जगह है, हम कहां रह जाना, वहां प्रेम से रह जाना, कोई बात नहीं। तो वहां पेड़ था, उसमें खिन्नी का था, बना बना नहीं था ज्यादा, जो समाधि के पास खिन्नी का पेड़ था ना, पेड़ था। तो एक विशेष बात वो कहते थे, वृंदावन के बाहर क्यों जाते हो, हमसे बोले वृंदावन के बाहर क्यों जाते हो, तो हमने कहा कि ऐसे ही लोग सत्संग के लिए बुलाते हैं चले जाते हैं। बोले तो कुआं प्यासों के पास जाता है तो प्यासे कुएं के पास आते हैं, ध्यान में आई बात, मैंने किसी को पिपासा होगी तो आपके पास आएगा, आप क्यों जाओगे, आप वृंदावन छोड़ के क्यों जाते हो। तो संतों ने कहा कि वो ओरछा में भी आश्रम है और उधर भी जो है उस समय जड़खोर वाली गोसेवा वाली व्यवस्था नहीं थी, और भी कुछ काम है, कर्ज भी सिर पर है, और फिर कुछ स्थान भी निर्माण होना ही है, तो कुछ न कुछ तो रहता ही है। तो बोले अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा से ज्यादा जोड़ के बताना, तुम्हारा सब जगह का खर्चा कितने में चल जाएगा। तो उस समय हम लोगों ने जोड़ा, बहुत कई साल पुरानी बात है, तो हमने तो क्या जोड़ा जो भी थे, बोले वो 3 लाख रुपए होने से हो सकता है महीने का, 3 लाख रुपए हो तो सब जगह का खर्च चल जाएगा महीना का। तो बड़ी जोर से हमसे बोले 3 लाख, बस इतना कम, 3 लक्ष टका, इतना कम, बंगला बोलते थे, इतना कम, तुम्हारे लिए 3 लाख है, राधा रानी के दरबार में 3 कौड़ी भी नहीं है, वो जिसको तुम 3 लाख समझ रहे हो वो 3 कौड़ी भी नहीं है, एक दिन में 3 लाख रुपए खर्च करना चाहोगे तो भी खर्च हो जाएगा, इससे ज्यादा करना चाहोगे तो भी, बस दृढ़ता से यहाँ रह जाओ, वृंदावन में रह जाओ, ऐसे जोर देने लगे। फिर मैंने उनको कहा कि महाराज जी अभी हमारे कुछ वयोवृद्ध महापुरुष हैं, उनके यहाँ जाना आना लगा रहता है, जाना आना भी पड़ेगा और भी कुछ कार्य ऐसे हैं, पसमेड़ा भी जाना पड़ता है, हाँ तो तुम्हारी इच्छा कोई बात नहीं। फिर बोले हम वहीं रहेंगे मलुक बीच में, वहीं आके रहेंगे, पता लिखो, एड्रेस लिखा। तो ब्रजवासी फिर बोला आप कहीं जाते आते तो नहीं, एड्रेस लिख के क्या करेंगे, आपको चलेंगे तो हम पहुंचा दें, नहीं नहीं हम लिखेगा अपने पास रखेगा। तो पर्ची में उन्होंने पूरा एड्रेस लिखा, पिन कोड वगैरह सब लिखा, लिखने के बाद बोले हमने कहा हम बाबा आपको लेने आ जाएंगे, आपके चरण मलुक पीठ में पड़ जाएं। बोले नहीं आना नहीं अब दोबारा यहाँ, आज के तीसरे दिन हम मलुक पीठ आ जाएंगे, फिर वहीं रहेंगे। तो हम सोचने लगे, हम भूल भी गए थे, तीसरे दिन हमें आज तो बाबा आने वाले हैं, आज बाबा आने वाले हैं, तीसरे दिन सवेरे ही सवेरे हम आ जाएंगे। जब शाम तक नहीं आए तो पता लगाया कि बाबा कहाँ गए, बोले वो तो सवेरे 5 बजे उनका शरीर पूरा हो गया, 6 बजे तो उनको हम लोग जमुना जी जल समाधि कर आए। हमने यही समझा कि संत झूठ तो बोलेंगे क्यों, भगवत स्वरूप हैं, तो हमने ये समझा कि उनकी चेतना मलुक पीठ आ गई। तो कहने का आशय हमारा ये है कि सुगंध ऐसी, महाराज जी के भक्तमाली जी के शरीर से भी एक विलक्षण प्रकार की सुगंध आती है, हम लोगों के भी शरीर से आती है, इतर वितर लगा लें तो आ जाती है, इतर नहीं लगा में तो इतनी बुरी बदबू आती है कि पास में बैठना मुश्किल हो जाए, क्योंकि विषयों की दुर्गंध भीतर भरी हुई है। भगवान के चरण कमल की सुगंध से हृदय भर जा गए, भजन करते करते दिव्य सुगंधियों का अनुभव होने लग जाता है, भजन करने वाले महात्मा जहां बैठते वो कक्ष पूरा दिव्य सुगंध से भर जाता है। ये हम नहीं करें कि सुगंध से भरे इसलिए भजन करना चाहिए, ये हम नहीं बोल रहे, लेकिन इस प्रकार की बात, वो दिव्य सुगंध हमने अनुभव नहीं की, विषयों की गंध ही हमको अच्छी लगी। रसना सट रस रति मानी, हमारी जिह्वा ने कड़वे कसेले मिट्टी मीठे चरपरे, ये जो कटुकल कटु अम्ल लवण कषाय तिक्त मधुर आदि जो षड रस हैं, इन षड रसों में हमारी जिह्वा ने रति मानी, प्रेम माना, नाम जप में जो रस आता है उस रस का अनुभव नहीं किया, प्रसाद सेवन में भगवान के अधरामृत का जो स्वाद मिलता है वो अधरामृत के स्वाद का अनुभव जिह्वा ने नहीं किया। देखो एकादश स्कंद में दत्त भगवान ने कहा है कि तावत जितेन्द्रियो न स्याद विजितान्येन्द्रिय पुमान न जये द्रसनम यावत जितम सर्वम जिते रसे, तब तक मनुष्य जितेन्द्रिय नहीं है जब तक कि उसने अपनी जिह्वा को नहीं जीता। जिह्वा को जीतने का अर्थ केवल भोजन का नहीं, पदार्थ के लौल्य का त्याग, पदार्थ के लालच का त्याग, दूसरा वाणी से सत्य भाषण, तीसरा वाणी से मृदु भाषण और अधिक से अधिक नाम जप कीर्तन आदि करना, भगवत गुणगान करना, दूसरी चर्चा न करना, ये है रसना को जीतना। इस रसना को जीत लेने से और सबके ऊपर विजय सहज प्राप्त हो जाती है। लेकिन हमारी रसना उसके लिए कभी व्याकुल नहीं हुई। भगवान की प्रसादी माला की सुगंध के लिए नासिका विकल नहीं हुई और हमारी जिह्वा भगवान के अधरामृत प्रसाद के लिए भी कभी ललचानी नहीं, उसके लिए लालच नहीं आया। चंदन के सुगंधित मल्याग्रि चंदन के स्पर्श के लिए, चंद्र वदनी के स्पर्श के लिए, आभूषणों के स्पर्श के लिए, अच्छे अच्छे कीमती मूल्यवान कपड़ों को पहनने के लिए, ज्यों हमारा जैसे हमारा मन और हमारा शरीर व्याकुल हुआ, ऐसा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के स्पर्श के लिए हमारा मन व्याकुल नहीं हुआ। क्यों रघुपति पद पदम परस को तनु पातकी न तरस्यो। यह अत्यंत पातकी जो शरीर है वो राम जी के चरण कमल के स्पर्श के लिए कभी व्याकुल नहीं हुआ। भरत जी क्या कहते हैं, आपने दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। राम जी के चरणों को देखे बिना हमारे हृदय की जलन शांत नहीं होगी। अब एक विशेष बात कह रहे हैं, ज्यों सब भांति कुदेव कुठाकुर से ये बपु बचन हिये हु। कुदेव और कुठाकुर इनका हमने सेवन किया। अब ये कुदेव और कुठाकुर क्या है, ये बड़ी विचित्र बात है। मनवाणी क्रिया से हमने कुदेव और कुठाकुरों को हमने बचा। ये कुदेव कुठाकुर कौन है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस जी में इस बात को स्पष्ट किया है। बहुत ध्यान से सुने क्या कहा है, बोले तुलसी परिहरि हरि हरि पांवर पूजहि भूत। ये दोहावली में तुलसी परिहर हरि हरि पांवर पूजहि भूत, अंत भजीहत होहिंगे गणिका के से पूत। भगवान श्री हरि और भगवान हर शिव हरिहर को छोड़ करके भूतों का भजन करने लगे, भूत प्रेतों की उपासना करने लगे, तो चमत्कार तो हो जाएंगे, सिद्धियां तो तमाम दिखा दोगे भूत प्रेत वाली, लेकिन अंत में तुम्हारी फजीयत होगी। कैसी, गणिका के से पूत, जैसे वेश्या के पूत का कोई आदर नहीं करता। पता नहीं किसका है, किस जाति का है, उसका क्या निर्णय किया जाए, एक पिता तो हो ही नहीं सकता इसका ऐसा। इसलिए मारण मोहन उच्चाटन आकर्षण वशीकरण आदि कुष्मांड यक्ष वैनायक मसानी ये सब इनकी ही सेवा करना। ये कुदेव कुठाकुर इनकी सेवा जैसे की है महाराज, वैसे राम जी के प्रति कृतज्ञ भाव से और हमने भगवान की सेवा नहीं की। कैसे राम जी सुकृतज्ञ हैं, कहते सकृत प्रणाम किए हूँ। एक बार कोई राम जी को साष्टांग प्रणाम कर ले तो वे संकोच में पड़ जाते हैं कि अरे इसने प्रणाम किया, इसको मैं क्या दे दूं। विभीषण जी ने एक ही बार तो प्रणाम किया, श्रवण सुजस सुनी आई हूँ प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवी। प्रणाम किया और भगवान ने हृदय से लगा लिया। एक बार प्रणाम करने में भी उनको संकोच हो जाता है। खाक चौक में मंदिर स्थैन हो गया था और मैंने दंडवत प्रणाम किया, थोड़ी देर बाद जाने लगे तो हमने दंडवत प्रणाम किया, अरे राम राम राम राम क्या कर रहे हो, बड़े लेके होकर मूर्ख का काम क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा महाराज जी क्या हो गया, हमें समझ में नहीं आया महाराज जी क्या हो गया। बोले रघुनाथ जी इतने संकोची हैं कि कोई ब्राह्मण कोई साधु प्रणाम कर रहा है ये जानते ही वो झटके से उठ जाएंगे अपने आसन से, उठ के बैठ जाएंगे, तो ठाकुर जी तो सो गए हैं और तुम दंडवत करोगे तो उठ के बैठ जाएंगे, तो उनको विक्षेप करना उनकी निद्रा में, ये अपराध हुआ कि नहीं हुआ? मंदिर खुला हो, दर्शन हो रहे हो तो साष्टांग करो, नहीं तो मन ही मन प्रणाम कर लो। क्या भाव संतों का। तो इस प्रकार से हमने जो एक प्रणाम से ही रीझ जाते हैं, ऐसे भगवान का हमने भजन नहीं किया और न जाने कैसे कैसे भूत प्रेत आदि का भजन किया। महाराज जी बड़ी विचित्र बात है, घर द्वार छोड़ के साधु बनने के बाद भी केवल मान बड़ाई की लालसा से और तंत्र मंत्र जंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं, जाने कैसे कैसे तंत्र आदि के चक्कर में पड़ करके अपना सर्वनाश कर लेते हैं। हमने ऐसे लोगों को देखा है, बहुत अच्छा साधु था बरसाने में रहने वाला, और इसी के चक्कर में पड़ गया, भजन भी करता था, और उसका परिणाम ये हुआ कि रामनवमी का दिन था, उसी साधना में कोई माथा पगलाया और वो ब्रह्मचारी जी वाला कुआ है, उस कुआ में कूद के मर गया। मर गया तो भयंकर प्रेत योनि में चला गया, वहां साधुओं को रहना मुश्किल हो जाए, एकदम जली जली सड़ी सी बदबू आवे, जहां खड़ा हो जाए तो लोग कहें अमुक साधु आ गया, अमुक आ गया, अमुक आ गया। वो महात्मा सब बड़े व्याकुल भय, पंडित जी महाराज उस समय विराजमान थे, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिराजी वाले बाबा सरकार, तो साधु लोग वहां बोले महाराज हम लोग बड़े दुखी क्या करें, तो पंडित जी महाराज ने कहा कि भक्तमाली जी के पास जाओ, महाराज जी के पास, वो कथा सुना देंगे, उनकी कथा से कल्याण हो जाएगा। तो फिर महाराज जी कथा सुनाने गए थे, हम भी गए थे साथ में, गहोरवन में महाराज जी की कथा हुई। उस साधु ने कहा हमारी वेदना तो कम भई है कथा सुनने से, सप्ताह कथा हो गई थी, लेकिन भंडारे में बरसाना नंदगांव के साधुओं का जरा भंडारा करके उनका चरणामृत और उनकी पत्तल का शीत प्रसाद अमुक वृक्ष के नीचे रख दो, क्योंकि मुझसे संत अपराध बहुत बना है, संत चरणामृत संत शीत प्रसाद से मेरा वो अपराध दूर होगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। उसके बाद वो साधु किसी को नहीं दिखाई पड़ा, बड़े बड़े लोगों की दुर्गति हो जाती महाराज, कई तो बड़े बड़े सिद्ध बड़े बड़े मठों बड़े बड़े संपत्तियों को इकट्ठे करने वाले, उनके मूल में किसी न किसी प्रेत की सिद्धि होती है, मरते समय उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। एक महात्मा थे, चले गए श्मशान में, कोई पीर की कब्र थी, बड़ा प्रभावशाली पीर था, जंगल में थी कब्र, महात्मा ने देखा और तो कहीं बढ़िया जगह है नहीं, वहीं आसन लगा लिया, आसन लगा लिया तो आया बोले मेरी छाती पर क्यों बैठ गया, थोड़े यहां से बोले अब तो साधु का आसन लग गया तो लग गया, उनको भी हनुमान जी की सिद्धि थी, उससे झगड़ा हुआ, झगड़ा होते होते होते होते उठा पटक उठा पटक उठा पटक, खूब उठा पटक हुई दोनों की, कुश्ती शुरू हो गई, और उठा के पटक के अंत में छाती पर चढ़ के बैठ गए, बोले बचाओ बचाओ बचाओ मुझे, बोले बस, बोले महाराज तो फिर आप छाती पर तो चढ़ गए हो, आप इसी छाती पर हमारे बैठे रहना, मैं आपकी सेवा करूंगा, किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। और वो महात्मा तो सिद्ध हो गए, सिद्ध तो थे ही, पर उसी कब्र पर बैठे रहे और उसी के प्रताप से बहुत आता था, बहुत धन आता था, बहुत धन आता था, बहुत लुटाते थे लोगों को, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो अत्यधिक वेदना उनको, भैया कुछ भी हो जाए, श्री राम कृष्ण नारायण को छोड़ करके शास्त्रीय जो देवी देवता हैं इनको छोड़ करके हमें मनमाने ढंग से इनका तामसी इनका सेवन नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं चंचल चरण लोभ लग लोलुप द्वार द्वार जग बागे, ये पैर चंचल क्यों होते हैं? लोभ लगी, लोभ के कारण ही पैर चंचल होते हैं। आपको कहीं से कुछ लाने की इच्छा होगी तो पैर में चंचलता आएगी, नहीं तो पैर में चंचलता क्यों? आपको कहीं कुछ लेने ही नहीं, किसी से कुछ करना ही नहीं, तो आपके पैर में चंचलता क्यों आएगी? तो द्वार द्वार जाकर के कुछ न कुछ मांगते हैं लोभ के कारण। तो जैसे द्वार द्वार चल करके मांगते हैं, ऐसे रामसीय आश्रम नि चलत त्यों भय न श्रमित अभागे। रुपया कोड़ी मांगने में तो थकान नहीं हुई, ऐसी कभी थकान का अनुभव सीताराम जी के आश्रम चोर अयोध्या चल के पैदल गए हो, वृंदावन चल के पैदल गए हो, चित्रकूट चलकर पैदल गए हो और फिर आनंद का अनुभव किया हो, ऐसा नहीं। महाराज पहले महापुरुष बहुत पैदल चलते थे, बड़ा सुख है क्योंकि निरंतर चिंतन भगवान का बना रहता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, श्री हरेराम बाबा भक्तमाली जी और पुजारी जी चित्रकूट वाले पुजारी जी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, ये तीनों मूर्ति गिरिराज जी लक्ष्मण मंदिर निर्वाणी अखाड़े से पैदल चलकर जगन्नाथपुरी तक गए। कहां गोवर्धन है, कहां जगन्नाथपुरी है, कैसे पहुंचे होंगे? वहां भी दर्शन किए बिना लौट आए, दर्शन नहीं किया, जगन्नाथपुरी के पास पहुंच करके लौट आए, क्योंकि हरिराम बाबा की भाव विहोल अवस्था रहती थी। वो प्रेमावेश में दौड़ते थे तो गन्ने के खेत में कोसों दौड़ते चले जाते, गन्ने के खेत में कोई दौड़ सकता है? गन्ने के खेत में कोई नहीं, पहलवान भी नहीं दौड़ सकता, पर वो इतनी तेजी से दौड़ते थे कि चीरते चले जाते, शरीर छिल जाता था, बेहोश हो जाते थे। तो वहां तक पहुंचे और वहां उसी समय कोई दंगा हो गया था जगन्नाथपुरी में, बहुत से साधु मारे गए। हरेराम बाबा के कान में बात आ गई तो नाराज हो गए, अरे काहे का जगन्नाथ हमारे साधुओं को नहीं बचाया, हम नहीं जाते दर्शन करने, नाराज हो गए भगवान से। लौट आए तो महाराज जी बोले वो चले आए तो हम लोगों ने कहा अभी यहीं से दंडवत करके, महाराज जी भी फिर नहीं, फिर महाराज जी तो बहुत पीछे, महाराज जी जगन्नाथपुरी गए जब हम लोग साथ महाराज जी के गए थे, प्रेम भिक्षु जी महाराज के निमित्त कीर्तन हुआ था उसमें गए थे, दो बार महाराज जी जगन्नाथपुरी पधारे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये इनमें चरणों की सार्थकता है, वो सामने नहीं किया। अब अंतिम बात कह रहे हैं, हे प्रभु ये सब भक्ति के अंग हैं, क्योंकि ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के अधीश्वर की भक्ति करना, उपासना करना, सेवन करना, इसी का नाम भक्ति है। पर हे नाथ सकल अंग पद विमुख, कोई बात, सकल अंग पद विमुख, हम सारे सकल अंग पद विमुख भक्ति के जितने भी अंग हैं, भक्ति के अंग यही है ना, आंख नाक कान से मन बुद्धि चित्त अहंकार से भगवान को भजना, भक्ति के समस्त अंगों से हम विमुख हैं। अब बताओ कैसे कल्याण होगा? आंख नाक कान सब अनियंत्रित हैं, आंख नाक कान सब अनियंत्रित हैं, कैसे होगा? अब तो कोई कल्याण का साधन बचा नहीं। बहुत प्यारी बात, बड़ी ऊंची बात, गोस्वामी जी कहते हैं मुख नाम की ओट, मुख देखो, मुख केवल हमारा भाव नहीं है, हमारा श्रद्धा प्रेम विश्वास कुछ नहीं है, पर केवल इस वैखरी वाणी से जिह्वा से हमने मुख से श्री राम नाम का उच्चारण आरंभ कर दिया है और हम कुछ नहीं जानते। केवल वैखरी वाणी से श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम कहना आरंभ कर दिया है, नाम की ओट ले ली है। अब देखो यहां बड़ी चतुराई है, देखो नाम की ओट लेने पर धीरे धीरे जब मुख से नाम लिया जाएगा और नाम जपते जपते जब नाम के स्वाद की अनुभूति हो जाएगी तो फिर एक क्षण के लिए भी मन कहीं नाम को छोड़कर कहीं जाएगा नहीं, और नाम नामी दो है ही नहीं, रूप प्रकट हो जाएगा, फिर सारी इंद्रियां मन बुद्धि सब अपने आप भगवान में लग जाएगा। केवल इस जिह्वा से भगवत संबंध जोड़ लो, पर निरंतर का संबंध बना रहना चाहिए, छल कपट रहित होकर के संबंध बना रहना चाहिए। बोले मुख नाम की ओट लई है, हमने अपने मुख से आपके नाम की ओट माने नाम का सहारा नाम का आश्रय लिया हुआ है, और अब विश्वास तो हमें हो ही गया है। है तुलसी प्रतीति एक, तुलसीदास जी कहते हमको एक प्रतीति है, एक विश्वास हमारे मन में है, क्या प्रभु मूर्ति कृपामयी है। हे नाथ आपकी मूर्ति तो कृपामयी है, कृपामयी मूर्ति इसका अर्थ है कि आपके श्री विग्रह का प्राकट्य ही कृपा से, कृपामय हैं आप। प्रभु मूर्ति कृपामयी है, साक्षात कृपा स्वरूप है, साक्षात कृपा विग्रह हैं आप। इसका मतलब है कि आप में कोप तो है ही नहीं। संतों ने कहा है राम जी की तो कृपाण में भी कृपा है, कृपाण तलवार को कहते ना, कृपाण में भी कृपा है, भगवान की मूर्ति कृपामयी। सुन ताड़िका क्रोध कर धाई, ताड़िका क्रोध करके आई, राम जी कोप करते दिखाई पड़ रहे हैं, पर दिया क्या राम जी ने, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। और तो मारीच पर कृपा कर दी, खरदूषण त्रिसरा पर कैसी कृपा की, 14,000 राक्षसों के साथ लड़ने आए थे अकेले राम जी, और जब राम जी ने कृपा की तो कैसी कृपा की, राम जी ने केवल एक बाण छोड़ा, एक बाण, अब एक बाण छोड़ करके तमाशा देख रहे हैं खड़े खड़े, वो 14,000 आपस में लड़ भिड़ के मर गए, और राम जी तमाशा देखते रहे कैसे मर गए, ये क्या कृपा की राम जी ने, राक्षस दूसरे को राक्षस के रूप में देख ही नहीं रहा है, हर राक्षस को दूसरा राक्षस राम जी के रूप में दिखाई पड़ रहा है, तो यही राम जी हैं, इनसे लड़ो बस, ये लड़के आपस में लड़ के मर गए, सब एक दूसरे को राम जी का स्वरूप समझते हैं, तो राममय होकर के रामाकार होकर के उन्होंने प्राण त्यागे, सब मुक्त हो गए। लंका में सभी राक्षसों को मुक्त कर दिया। एक बात पहाड़ी बाबा की कह करके हम विराम कर देते हैं। एक बार महाराज जी ने पूछा कि तुम तो बहुत पढ़ते हो, बताओ रावण महापंडित क्यों था। हमने कहा महाराज उसने बहुत बड़े स्तोत्र भी लिखे हैं, सुनते रावण संहिता नाम का कोई ग्रंथ भी लिखा है, कोई कहता वेदों का भाष्य भी किया, अब तो पढ़ा तो नहीं हमने, एक सिर्फ तांडव पढ़ा है उसका और तो कुछ पढ़ा नहीं, तो इससे लगता है कि रावण पंडित तो विद्वान तो था। बोले नहीं नहीं ये नहीं, कोई महापंडित विद्वान को थोड़ी कहते हैं। तो महाराज जी आप बताएं। महाराज जी ने कहा पंडितो बंध मोक्षविद, पंडित वो है जो बंधन और मोक्ष को जाने, तो जो बंधन को त्याग कर मुक्ति के पथ पर चले और मुक्त हो जाए वो तो पंडित, जो अकेले मुक्त हो जाए वो पंडित, और जो अपने कुल खानदान के सहित मुक्त हो जाए वो महापंडित। तो बोले वो राक्षसों का मोक्ष तो कभी होने ही नहीं था, लेकिन उसने ऐसा काम किया कि पूरे कुल खानदान सहित मुक्त हो गया, इसलिए वो महापंडित है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो राक्षसों पर भगवान कोप करते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर वो कोप भी कोप नहीं है, क्योंकि प्रभु मूर्ति कृपामयी है, हमें एक विश्वास है कि प्रभु कृपामय है, और हमने उनके पवित्र नाम की ओट ले रखी है। बस दो भरोसा मन में रखो, एक नाम का आश्रय और भगवान कृपामय है, बस ये मन में भरोसा रख करके राम राम करो, इसी से काम बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग संपन्न होता है। आज थोड़ा विलंब भी हो गया था, थोड़ी तैयारी में भी विलंब हुआ, अब ठीक समय से हम लोग कल से बैठेंगे और सत्संग करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। एक बात और सुन लीजिए, आज तो दसवीं है और कल एकादशी है, परसों है, हाँ है? नहीं नहीं सुनो, दो एकादशी है ना, एक कल है एक परसों है, दो है ना। तो अभी कल भी जो स्मारतानम एकादशी कल है कि परसों है, हैं? हाँ, तो परसों जो एकादशी है, बहुत ध्यान से सुने, परसों माने आज शुक्रवार हो गया, शनिवार रविवार, रविवार की जो एकादशी है वो ऐसी दुर्लभ एकादशी है। वैसे एकादशी मोहिनी एकादशी है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है, लेकिन इस बार ऐसा विलक्षण योग आया है, इसको कहते त्रिस्पृशा वंजुला महाद्वादशी। क्या कहते हैं? त्रिस्पृशा वंजुला महाद्वादशी। इसका बड़ा भारी महात्म्य है, इस एकादशी को कोई विधि पूर्वक कर ले तो हजारों एकादशियों का पुण्य उसको प्राप्त हो जाए, हजारों एकादशियों का पुण्य। भगवान को अत्यंत प्रिय है, भगवान ने पद्म पुराण में कहा वंजुला सा मम प्रिया, ये वंजुला एकादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री अम्बरीश जी के जीवन में एक बार वंजुला आई थी, जिसको करने के लिए वो मथुरा पधारे थे और दुर्वासा जी ने उस समय आकर के परीक्षा लेने के लिए पधारे, कथा आप सबको मालूम है। पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि एक बार यही वंजुला महाद्वादशी व्रत था, पुरानी बात है, 100-200 साल पुरानी बात, तो अयोध्या जी में एक साथ 12 संत सदैव साकेत गए थे। इतना दुर्लभ योग है। तो भैया परसों की एकादशी जहां तक हो सके, जिसका शरीर जैसा मानता हो, बहुत उत्तम पक्ष है, कोई सामर्थ्यवान हो तो निर्जल कर सकते हैं, वो भी न कर सकें तो जल पीकर करें, जल पी के भी न कर सकें तो गाय का वेद लक्षणा गाय का दूध लेकर के कर लें, बाकी बहुत अधिक कचरम कूट न खाएं, दिन में ज्यादा से ज्यादा भजन करें और भगवान का स्मरण करें, और त्रिस्पृशा को एकादशी माने वंजुला महाद्वादशी को हो सके तो रात्रि में जागरण करके चार प्रहर भगवान शालिग्राम जी का पूजन करें। इसकी एक विशेष महिमा है, त्रयोदशी को पारण होगा, सोमवार को सोम प्रदोष है, त्रयोदशी को पारण हो जाएगा। तो ऐसा करना चाहिए, हमारे मन में भी उत्साह है ही है, भगवान कृपा करें तो ऐसा विचार रखते हैं कि चार प्रहर का भगवान का अर्चन हो जाए, चार प्रहर पंचामृत अभिषेक हो जाए, और यह पता नहीं जीवन में फिर किसके कौन अवसर आएगा कि नहीं आएगा, ये भगवान की कृपा से वंजुला महाद्वादशी उपस्थित हुई है, इसका हम लोग आदर करें। वैसे भी पूरे संसार में महामारी चल रही है, किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब कब तक रहेंगे, कब किसका नंबर आ जाए कोई पता नहीं है, इसलिए ये वंजुला महाद्वादशी जैसा भी हो सके विधि पूर्वक करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सब भूखे ही रह जाओ, जिसको खूब पाना हो प्रेम से पा भी सकता है, हम तो मना नहीं करते, लेकिन हो सके तो इसको नियम पूर्वक और विधि पूर्वक कर लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ये बात, इसलिए हमने कह दी, नहीं लोग कहते कि आप एन मौके पर बताते तब कुछ कुछ कर नहीं पाता, इसलिए हमने पहले से दो दिन पहले से बता दिया, कल भी इशारा कर देंगे, तो आप लोग प्रेम से वंजुला महाद्वादशी का व्रत करना। जय जय श्री राधे। हैं? जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु प्रभु दीन दया श्री राम जय